Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Blijf bij me liggen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Doe iets aan de pijn. Pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje. Volgens mij is het van Doe Maar, weet ik bijna zeker. En het telefoonnummer van deze nachtzuster is 0800-1121. Als je belt kun je je vraag voorleggen aan iedereen die wakker is om 2:07. En als je belt kun je ook antwoorden geven. Karsten. Hoi, Astrid. Dag, Karsten. Hallo. Ik wil even beginnen met Tessie de groeten te doen. Een trouwe luisteraar. Dat Tessie? Ik ja, Tessie. Oké. Okay. Tessie de groeten. En wat is Tessie van jou? Nou, die werkt bij me, of die heeft gewerkt bij mijn vrouw in de tandartspraktijk. Oh. Zo doen we. Oké. Okay. Ja, logisch. Dus bij deze. Ja, en waarom is ze gestopt in de tandartsenpraktijk? Ze is met welverdiende pensioen. Oh, oké. Okay. Ja, dus en is er dan een nieuwe, ik wilde zeggen tandartsassistente, maar het kan natuurlijk ook tandarts gewoon zijn? Of, Nou, het was een tandartsassistente. Oh ja, dus er is een nieuwe nu. Ja, dat gaat gewoon door. Ja, precies. Nee, ik ben helemaal goed. Bij, dus de groeten aan Tessie. Ja. Ja, en mijn vraag is over het verkeerslicht, mm-hmm. Het stoplicht, net als je het wil noemen. Ja. Maar het zit zo, ik vraag me af waar de oorsprong van het verkeerslicht ligt. Ja. Want ik heb ooit wel eens gehoord dat het uit de scheepvaart komt. Ja. Maar ik weet het niet 100% zeker en er zal vast wel iemand zijn die dat weet. Ja, dit is zo'n typisch voorbeeld van iets waar we het wel eens over gehad hebben. En dat jij zegt, jij moet zeggen, het kwam uit de scheepvaart. Ik denk, oh ja, daar was iets mee. Want we hebben het er ooit over gehad waarom het rood, oranje, groen is en niet andersom. Ja, precies. Want rood en groen is wel verklaarbaar in de scheepvaart. Van stuurboord en bakboord. Maar er zit geen oranje in. Is stuurboord en bakboord rood en groen? Ja, volgens mij wel. Ja, oh. Dat is de kant dat je langs moet varen, zeg maar. Maar oh. welke kleur voor welke kant is, dat weet ik niet precies. Maar mezelf vaar ik ook niet. Dus. Nee, nou ja, ik hoor wel dat dit is sowieso iets is wat veel mensen weten. Maar ook dat dit vast wel uitgelegd gaat worden door iemand. Ja, dat hoop ik tenminste. Heb ik weer wat om naar te luisteren. Goed zo, dankjewel Karsten. Ook bedankt. Hoi, hoi. Doeg. Doei, doei. De oorsprong van het verkeerslicht. Wanneer was uit? Dus ik zie nu helemaal voor me dat de dinosauriërs bij een verkeerslicht staan te wachten. Dat zal het niet geweest zijn. Maar wanneer begon het dan wel? Christian. Ja? Hallo. Kun je mij verstaan? Wat zeg je? Kun je mij verstaan? Ja, het gaat. Nou. Hallo, ik hoor niks meer. Christian? Ja? Had je een vraag? Ik had een vraag, ja. Ja. Ik word 's nachts nog eens lastiggevallen door muggen. Ja. En mijn vraag is, gewoon doe ik over die beesten na dat, hoe lang leeft zo'n mug eigenlijk? Dat hangt er vanaf of je raak slaat. Ja, oh, nou, dat... in het donker lukt dat heel moeilijk. Maar ik denk niet dat je moet gaan liggen wachten tot hij dood neervalt. Nee. Het zijn geen eennachtsmuggen. Leven ze maar één nacht? Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nou, zou wel eens weten of iemand daar iets vanaf weet. Ja, precies. Want jij hoopt dat het bijvoorbeeld maar een week is, dus dat je volgende week van die mug af bent. Nou, ik zal nooit van die mug af zijn, want er zijn er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. En niet bij jou in de kamer, toch? Ja, goed, dat weet die, maar goed. Ja. Ik probeer hem wel eens te mappen, maar dat lukt niet altijd. Nee. En heb je last van ze omdat ze prikken of omdat ze zo in je oor doen? Oh nee, dat ze prikken en daarna jeukt je arm verschrikkelijk. Ja, oh, het is wel altijd je arm. Ja, en daarom ik zit helemaal onder de dekens, maar in je slaap ben je wel eens wat onrustig wegduwen, die dekens. Ja, dan gaat het mis. En dan komen ze bij je terwijl je het niet hoort. Jawel. Dat heb ik dus altijd. Ik heb dan net als je gaat slapen, dan doen ze zo in je oor. Ja. Maar goed. Hoe lang gaat de mug mee? 0800-1121. We gaan op zoek, Christian. Dankjewel. Jij bedankt. Goeienacht. Hoi. Dag. Clementine. Hoi. Hallo. Ik heb een vraagje. Ja. Waarom is een oldtimer niet duurzaam? Wij hebben bijvoorbeeld een kever uit 1973. Oh, wat leuk. Oh, ja, enig. En echt zo mooi vanillegeel. Mm-hmm. En daar rijden wij dus mee. En dat betekent dat we zeker 15, misschien wel 20 nieuwe auto's niet gekocht hebben. Oh, en dan denk ik, hoe duurzaam wil je het hebben? Maar het is toch... Het is toch juist het idee dat als je zo'n kever, dat als je daarmee rijdt, dat hij niet gebouwd is op weinig uitstoot en zo. Dus dat je... Nee, maar hij heeft zo'n katalysator en dat heeft hij allemaal. Oh. Het is van de laatste serie die uit Duitsland is gekomen, want ze komen nu alleen nog maar uit Mexico. Ja. En blijft maar rijden en blijft maar rijden. Het is werkelijk een schatje, ze heet Lola. Ja, oldtimers zijn altijd vrouwen. Oh, en echt? Dan denk ik van, ja, je hebt dus zoveel nieuwe auto's niet gekocht. En dan denk ik, hoe duurzaam wil je het hebben? Ja. Dus als we allemaal gewoon eindeloos in die auto's blijven rijden, dan is dat duurzamer dan wanneer we iedere keer weer een nieuwe auto gaan kopen. Ik weet niet, dat heeft vast wel eens iemand uitgerekend. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Kijk, en ze staat in de winter keurig binnen. Mm-hmm. En in de hele zomer en het voorjaar rijden we ermee. En dan denk ik van, waarom zit iedereen daarover zo te zeuren? Ja, ik denk, omdat wat jij nu zegt... Want wat zei je? Wat had ze gereviseerd geweest gekregen? Nee, er zit een katalysator in, de hele reutemeteut. Oh, ja. Dus het valt allemaal zat en zat mee. Waarschijnlijk heeft ze iets meer uitstoot als een hedendaagse benzineauto. Ja. Maar dan nog, hè, denk ik, staan daar 15 of misschien wel 20 nieuwe auto's tegenover. Nou, ik weet niet, jij rijdt wel heel erg alles toten los dan. 20? Nou ja, vanaf 1973. Oh ja, dat is best lang inderdaad. Dan zijn we 50 jaar verder. Maar dan heb je vast daarnaast nog een andere auto. Nee, die hebben we niet. Nee, jij gaat echt naar de supermarkt en op familievisite ga je ook in het kevertje. Nee, gaan we keurig treinen de hele reutemeteut. En van het voorjaar tot het eind van de herfst rijden we in de kever. Ja. Nou ja, ik heb geen flauw idee, maar er is vast wel iemand die wel flauwe ideeën heeft. Ik las vandaag op het nieuws dat dus Zandvoort geen corona-explosie heeft veroorzaakt. En dan denk ik van, ja, maar op een gewone zonnige dag gaan er misschien wel 200.000 mensen naar Zandvoort toe. waarom gaan wij zeuren over 70.000 mensen? Oh, wacht even hoor, want de stap naar Zandvoort had niks met de oldtimers te maken, nee, toch? Nee, nee, okay. Nee, maar dat is even het idee, hè, van in het kader van de duurzaamheid. Ja, dat we lopen allemaal achter een idee aan, maar we vergeten even stil te staan bij andere variabelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is vast wel iemand die dat uit kan leggen. Maar ik moet zeggen, de echte oldtimers, daar hoor ik ook eigenlijk nooit iemand over mopperen. Want dat zijn vaak... Ze willen ze al bannen uit steden. En ze vinden in Duitsland heb je zelfs opkoopregelingen voor oldtimers. En maar gaat het dan niet om de zwaardere auto's die nooit gebouwd zijn met het idee dat ze een beetje zuinig en... niet te milieuvervuilend. Dan nog denk ik, als je daar driekwart van het jaar in rijdt, het scheelt je in, nou ja, 50 jaar intussen. Ja. Scheelt het je, ik weet niet hoeveel nieuwe auto's. Ja, ik weet niet hoe dat tegen elkaar opweegt. Ik ook niet. Nee, maar... daarom vraag je het 0800-1121. Ja. We proberen het, Clementine, dankjewel. Oké. Okay. Goed dankjewel. Aan Lola. Bye bye. Doeg. Corrie. Ja. Hallo Corrie. Ben ik in de uitzending? Het is zover. Het moment is daar. Ja. Ja, ja, ik hoor eigenlijk al door discussies over... of je op je werk gevraagd mag worden of je gevaccineerd bent, ja, nee. Mm-hmm. Maar ik heb lang in de zorg gewerkt. En daar moest je ook bepaalde vaccinaties hebben. Bijvoorbeeld tegen hepatitis B. Ja. Maar het was nooit je baas die dat vroeg, maar de bedrijfsarts. Oh. En ik kan me voorstellen, als je in de supermarkt werkt, dat niet je baas dat vraagt, maar het is medische vraag. Je bedrijfsarts. Want daar kan je ook in vertrouwen mee praten. Mm-hmm. Wat voor bezwaar je eventueel hebt. Maar het gaat ook om de vraag, mag je het vragen? Maar het gaat natuurlijk ook om het feit dat het antwoord gevolgen kan hebben. Dus dat kan dan nooit vertrouwelijk bij de bedrijfsarts blijven. Want waarom zou die het dan vragen? Ja, ik bedoel eigenlijk dat of de GGD-arts of de bedrijfsarts... dat voor jouw baas vraagt. Ja, maar dan moet het toch uiteindelijk... wel aan je baas doorgegeven worden. Ja, dat is waar. Maar dan kan die bedrijfsarts of die GGD-arts... kan wegen of je gegronde bezwaren hebt. Hmm. En als je gegronde bezwaren hebt... dan heb je wel recht op werk, maar ander werk. En als je alleen maar niet wil... Ja. Dan wordt het weer een beetje andere kwesties. Maar wat zou dan een gegrond bezwaar kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld dat je iets met je gezondheid hebt of dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk medische vragen. Ja, ja. En ik kan me voorstellen als je ergens komt en iemand... Kijk, je baas heeft geen verstand van medische zaken. Nee. Die wil natuurlijk wel weten wie die in zijn bedrijf haalt. Dat snap ik wel. Ja. Maar om daar een goed gesprek over te hebben... en argumenten voor of tegen en of die gegrond zijn, die argumenten... dat is eigenlijk een medische kwestie. Ja, dus het zou bij de bedrijfsarts moeten liggen. Ja, en een vertrouwelijke kwestie. Of dat de bedrijfsarts zegt van, ga maar even naar de GGD-arts. Mm-hmm. En dat mis ik een beetje het hele verhaal. Maar als jij op je werk in de zorg niet gevaccineerd bent tegen hepatitis... Ja. Heeft dat dan gevolgen voor je werk? Ja. Dus dan zou je op een andere afdeling terecht kunnen komen? Ja, bijvoorbeeld. En dat zou... En die bedrijfsarts die kijkt naar de... of er reden voor is, zeg maar, bijvoorbeeld dat je laag... Kijk, als je het wat breder bekijkt... dan kan het zijn dat je patiënt bent, dat je kuren krijgt en zo. Mm-hmm. En dat je vaccinatie daar niet voldoet. Wat ik eigenlijk wil zeggen is van... als jij bij een supermarkt gaat werken... en je maakt kennis met je baas... die niks van medisch weet... en die zegt, ben je gevaccineerd? Ja. Kun je alleen maar ja of nee zeggen. Ja, ja. En als daar een conclusie uit wordt getrokken... als daar een medicus tussen zit, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een GGD-arts, dan kan die de baas adviseren. Ja. Van, nou, als jij dat beleid hebt, dan zou ik deze persoon niet aannemen. Maar die persoon die moet wel op vertrouwelijk. Die moet niet in een kamertje zitten met de werkgever en dan daar ineens allerlei vertrouwelijke dingen moeten vertellen. Ja. Nee, dat is natuurlijk daar gaat het mij een beetje om. Ja. En dat hoor ik eigenlijk niet zoveel meer. Nee, ik snap het. Ja. Ja, ik vraag me even af wat er gebeurt als je op je werk komt en de baas vraagt: ben jij gevaccineerd? En je geeft gewoon een antwoord. Je zegt: nee, ik ben niet gevaccineerd. Ja, als je zegt: ja, ik ben gevaccineerd, dan is het klaar natuurlijk. Ja. Maar als je dan zegt: ik ben niet gevaccineerd. Ja, maar dan kan je natuurlijk met die baas in discussie gaan of je daar ethisch tegen bent. Mm-hmm. Maar je kan ook moeten zeggen van: ik heb daar medische gronden voor. Ja, maar wat ook de reden is, er is de, stel je werkt in een supermarkt en de baas wil weten of je gevaccineerd bent, omdat hij je anders niet achter de kassa wil hebben. Ja, oké, dat kan een beleid zijn, ja, wat vrij strak is. En dat je dan zegt van, nou, dan kan je daar niet werken. Ja, maar goed, in hoeverre je dan ander werk moet gaan doen of ontslagen kan worden, dat weet ik eigenlijk ook allemaal niet. Nou, dat hangt van een dienstverband af natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar het is, Nieuw komt, dan kunnen ze natuurlijk vragen, ben je gevaccineerd? Ja, nee. En dan nemen we je wel of niet aan. Maar als je bij een baas werkt... Ja. Neem nou een voorbeeld bijvoorbeeld. Hè? Als je in het ziekenhuis werkt je bent tegen de hepatitis B-vaccinatie, die voor bepaalde afdelingen verplicht is. Mm-hmm. Dan kan het zijn dat je, dat je in overleg met die bedrijfsartsen andere afdelingen en de werkgever op een andere afdeling moet gaan werken. Volgens mij hoef je daar ook aan de bedrijfsarts trouwens helemaal geen antwoord op te geven. Wat bedoel je? Nou ja, dan zeg je gewoon, dat wil ik niet vertellen. Ja, de bedrijfsarts heeft daar bevoegdheden in. Ja. Omdat hij zwijgplicht heeft ook in de zin van je vertrouwelijkheden. Hij kan alleen de uitkomst overleggen met de werkgever. Maar er is ook heel veel wat gewoon in dossier is en wat niet verteld mag worden. Ja. Nou, snap je, het is gewoon een nieuw beleid. Mm-hmm. En er zit natuurlijk nogal ruimteverschil in waar je gaat werken. Ja, precies. Ja. Als je nieuw gaat werken, dan kan je het vrij concreet vragen. En dan kun je zeggen, nou, deze plek is niet geschikt dan voor jou. Of ik vind het. Maar als je ergens al werkt. Ja, kijk, ik ben pro-vaccinatie hoor. Dus voor mij is het niet een groot item. Maar ik weet bijvoorbeeld ook wel van de chirurgen die hepatitisdrager zijn geworden en patiënten hebben besmet. Ja. Nou, dan is dat een hele vertrouwelijke kwestie. Ach ja, nee, het geeft inderdaad in heel veel aspecten nog heel veel gedoe. Ik weet het niet. Ik hoop dat iemand het uit kan leggen. Mijn vraag maar sowieso, is eigenlijk, mijn vraag, als het concreet wil maken, want die hele discussie is niet. Niet zo handig om nu te voeren. Maar mijn vraag is of een werkgever ook een bedrijfsarts moet raadplegen of een GGD-arts. Of dat moet. Ja. Ja. 0800-1121. Toch? Ja. Hoop op een antwoord. Dankjewel, Corrie. Dag. De Miami Sound Machine met Gloria Estefan natuurlijk. Dr. Beat was dat. Corrie die wil graag weten of een werkgever de bedrijfsarts in mag schakelen om erachter te komen of je gevaccineerd bent. 0800-1121. Clementine die wil weten waarom oldtimers als milieu-onvriendelijk worden neergezet, terwijl het misschien wel milieuvriendelijker is om jarenlang geen nieuwe auto's te kopen en toe te voegen aan het wagenpark. Christian die wil weten hoe lang een mug leeft. En Karsten die vraagt zich af wat de oorsprong van een verkeerslicht is. Dat zijn de vragen die nu openstaan. Bel vooral met antwoorden naar 0800-1121. En ik heb natuurlijk ruimte zat voor nieuwe vragen ook. Dus waar je ook mee rondloopt, wat je je ook afvraagt. Het kan allemaal via 0800-1121. Maria. Ja, goeienacht. Hi. Goeienacht, Astrid. Ja. Ik had twee kleine vraagjes. Mm-hmm. Nou, dus gaat ook over insecten, over fruitvliegjes. En die is misschien al ooit eerder gesteld, maar dat weet ik dan niet meer. En dat ben ik vergeten waarschijnlijk. Ja. Ja, hoe kom je er eigenlijk goed vanaf? Dan heb ik wel, een vliegenvangers hangen en zo. Maar ik heb ook ooit iets gehoord over rode wijn. Maar ik weet niet meer wat en waar, ja, hoe en wat. Mm-hmm. En hoe kom je er het beste van af? En hoe lang gaan die mee dus? Ook, dat is misschien ook wel een vraagje. En dan ook nog een vraagje over plastic petflesjes en zo. En ik heb ooit, er is ooit een middagprogramma geweest. Het was Dr. Oz. En mijn Amerikaanse arts. En er was een programma van. Ja. En hij vertelde ooit dat het, als je een plastic bekertje met koffie, met warme koffie of hete koffie drinkt, dat dan van dat plastic, en vooral bij warme dranken, dat dan een beetje van dat plastic in de koffie komt. Ja, ja. En is er ook het geval met petflesjes met water of met andere plastic dingetjes waar iets in verpakt zit? Ja. Geldt het daar ook voor? Ja, dat is een eeuwige discussie en natuurlijk ook een angst. En als het al als er iets in zit, hoeveel dan? Hè? Dat is ook de vraag. Ja, ja. Ja. Maar je wil het weten van de gewoon van die kleine plastic flesjes. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Nou. Als iemand dat even door wil geven, 0800-1121. Ik moet zeggen, fruitvliegjes is toch wel echt met afstand het meest besproken onderwerp in Nachtzuster. Is dat al lang geweest? Dat is al veel eerder geweest een keer dan. Ik denk al wel een keer of 40. Maar dat, ik kan me wel voorstellen dat je niet iedere uitzending van 2 tot 6 aan de radio gekluisterd zit, Maria. Nee, dus, nee. En met jou vele anderen. Ik heb ze nog steeds in huis. Dus, maar je stelde ook eigenlijk heel veel vragen. Want de meest gestelde vraag is, waar komen ze nou precies vandaan? Ja. En die hebben we ooit door Midas Dekkers laten beantwoorden. Volgens mij toen Nachtzuster 10 jaar bestond. En die zei dat ze dat fruitvliegjes, vond ik wel, het is dus bij mij, ik onthoud nooit wat, maar dat is blijven hangen, over enorme afstanden kunnen ruiken dat er iets lekkers in jouw huis ligt. Oh, oké. Dus die komen echt van heinde en verre komen ze in grote getalen naar je toe als er wat te knabbelen valt. En ze vermeerderen zich echt niet in de nood. Gaat heel snel, hè? Verschrikkelijk. En ja, bij de konijnen af. Ja. Want ik heb pas geleden had ik een leeg pak van Barbaduc. En daar had ik dan fruitafval in zitten. Ja. En daar had ik ook nog een plastic zak omheen gedaan. En er zaten dus een paar fruitvliegjes in. Ja. En toen heb ik die zak, of die doos, zak ik maar zeggen, met Barleduc opengemaakt. Er zat dan van de fruitafval in. Ja. Maar die plastic zak was dus nog dicht, dus kon niet weg. Nou, en in no time, nou zeg, van 10 werd in 1 keer 100 bijna. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar een explosie van bevruchting. Hoe planten fruitvliegjes zich voort? Ja, nou, ik snap er niks van, maar het ging echt zo, hoor. Ja, dat is, maar het is natuurlijk ook overleving, hè? Als ze doorhebben dat ze opgesloten zitten. Ja. Dan komt natuurlijk enorm de overlevingsdrang boven. Maar ik weet dat de vanafkomende, die geef ik maar gewoon even, want anders dan blijft dat ook weer eindeloos wachten. Een schaaltje met azijn is een goeie. Een schaaltje met azijn en een beetje afwasmiddel schijnt een goeie te zijn. Ja. En met de stofzuiger zoveel mogelijk opzuigen. Dooien? Nee, levende. Ja, maar dan vliegen ze toch weg? Nee, joh, ze zijn niet zo snel. Ja, oh. Of je moet heel langzaam stofzuigen. Ja, ja. Dat kan ook, ja. Ja. Maar goed, maar meer tippen, die zijn altijd welkom. Want het blijft een veelbesproken onderwerp, dus ja. Het leeft. Zowel de fruitvliegjes als het onderwerp. Dus 0800-1121. En over de petflesjes, dat weet ik niet precies, maar er is iemand die dat vast wel weet. Ja, dus we gaan op zoek. Maria, dank je wel. Ja, hartstikke bedankt. Goed, doeg. Doei. Hi. Doei, doei. Adrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had een reactie op die mevrouw over die oldtimer. Ja. Als je er eentje hebt, zeg maar, een oudere wagen op benzine... Mm-hmm. Dan is er nog een vrijstelling. En door er een gasinstallatie LPG in te zetten... en dan is er niks aan de hand. Dan is er een hele andere emissie of uitstoot die aan die voorwaarden voldoet. Maar wat zij zich afvraagt is het niet veel beter om een oldtimer te hebben... dan om de 2 jaar een nieuwe auto te kopen of een nieuwe oude auto? Ja. Het is beter om een oldtimer te hebben. Ja. Ja, ja. Ja, dus dan hoef je niet te produceren. Mm-hmm. En als je dan die schone brandstof hebt, het weegt op tegen die elektrische auto. Ja, dat is natuurlijk... Mijn zoon heeft toevallig een ontheffing gekregen voor een paar jaar voor een Chevrolet. En die rijdt vrolijk door Amsterdam heen. Zo'n oude Amerikaan. Oh. Zo'n yellow cap. Oh. Dus het bewijs is er. Ja. Dan hebben ze hem dus in ieder geval moeten verlengen. Mm-hmm. En dan kunnen ze er ook wel weer eisen aan gaan stellen, maar... Dus de emissie is bepalend. En het is ook bij een benzineauto. Ja. En met katalysators zijn er ook regels. Die hoeven er niet eens onder te zitten bij een bepaald bouwjaar. Dus zaten ze er wel onder, maar dan hoeven ze dat niet te vervangen. Er zijn ook weer oplossingen voor. Kijk. Ja, kort antwoord. Nou ja, maar wel duidelijk. Dankjewel, Arie. Ja. Ja, goedemorgen. Doeg, hoi. René. Ja. Hallo. Hallo, met René. Dag René, zeg het eens. Ik had een vraagje. Ja. Ik moet binnenkort naar een rouwdienst. Ja. En ik heb wel een kaart dat ik geïnjecteerd ben. Ja. Maar moet ik nou ook zo'n pasje hebben voor... als ik... ik zit in de scooter, ik ga niet naar restaurants of wat dan ook. Nee. Maar ik moet... Oh, je valt weg, René. Ach. Carlos vraagt mee. Hey, dit was mooi. Of mooi, dit was raar. Je viel weg en praatte gewoon door. Zo van, er is geen verbinding meer, maar daar trek ik me niks van aan. Dat was mooi, ja. Okay. Goed, wat is nu de vraag? Of je een QR-code moet hebben voor de uitvaart? Ja. Maar dat hangt denk ik ook van de uitvaart af. Ja, dat weet ik dus ook nog niet. Want ik heb nog geen kaart neergekregen. Ik weet dat hij aan het op het eind van zijn leven is. Ja, oh, hij is... Ja. Ik weet überhaupt niet of ik er naartoe kan. Maar ik wil graag, want het is mijn ex-vriend. Oh. Maar ik wil graag toch wel eventjes nog even... Afscheid nemen. Wat? Je wil wel afscheid nemen. Ja, precies. Ja. Maar eigenlijk is jouw vraag... Ja, je stelt... Of ik met de inentingskaart, want ik heb een kaart dat ik 2 inentingen gehad heb. Ja. Ook. Ja. Wat voor kaart? Het gele boekje? Of het is... Dat is een andere boek. Gewoon een kaart. Oh, ik weet het helemaal niet. Ik zou daar beter op hebben moeten letten. Ja. En dat ik 2 inentingen gehad heb. Mm. En ik vraag me af of ik ook bij andere dingen, maar ook bij zo'n rouwdienst kan zijn. Ja. Ja, volgens mij hangt dat van de rouwdienst af. Als die nog niet gepland is, dan hangt het natuurlijk van de ontwikkelingen af. Maar, dat begrijp ik. Ja. Ik hoop dat iemand daar een antwoord op kan geven. Hoe is het over het algemeen gesteld nu? Hey, René, heel veel sterkte ook, hè? Rare tijd. Rare tijd, hoezo? Nou, omdat je ex-vriend gaat overlijden en je nog niet weet hoe het allemaal loopt. Nee, ik weet dat een rare tijd. Ik heb een hele rare tijd voor de boeg. Ja, ja. Want ik hou nog steeds van hem, maar ja. Och, ja. Nou. Hij heeft gekozen voor iemand anders, dus ja. Ja. Nou, dan kan het nog alle kanten op, dus dan ga je... Maar we hebben nog altijd nog goede contacten samen, dus Nou, daarom wenste ik je sterkte. Dank je. Goed zo. Dankjewel, René. Oké. Dag. Joke. Ja, met Joke. Ik kan meteen deze meneer even antwoord geven. Ah, advies fijn. Geven. Over het algemeen zijn rouwdiensten vrij toegankelijk. Maar als hij echt precies wil weten hoe de regeling is, moet hij een willekeurige begrafenisondernemer bellen. Oh, oké. Okay. Het liefst in de plaats waar die man woont. Hmm. En daar hebben ze dan wel precies de antwoorden. Maar zou het niet per rouwdienst kunnen verschillen ook? Dat kan, maar op het ogenblik zijn rouwdiensten vrij toegankelijk als je je even opgeeft. Oké. Okay. Dan kun je de begrafenisondernemer bellen. Ja. Goed. Of de familie, het contactadres. Mm-hmm. Dat kan ook. Maar ik had eigenlijk een opmerking voor die mevrouw die dus vroeg over de werkgever of die in het geval van onwetendheid over zijn werknemer de bedrijfsarts mag benaderen. Ja. Ik heb alleen maar een kort antwoord, dat mag niet. Dat mag die wel, maar die bedrijfsarts mag nooit antwoord geven. Die heeft beroepsgeheim. Ja, ja. En de werknemer heeft het integriteitsgeheim van het eigen lichaam. Die hoeft ook geen verklaring af te leggen. Zelfs niet aan de bedrijfsarts en zelfs niet aan de werkgever. Nee. Zo zit het. Ja, het lijkt mij ook, maar dank je wel, Joke. Ja hoor, dat is kort en bondig. Ja, nou, precies. Schiet uitzending. Lekker op vannacht. Dank je. Dag. Dag, hoor. Dag. Arnold. Ja, goeie nacht. Hallo. Ja, ze zal al net het grasgemoe voor te werken, want daar heb ik ook een antwoord op. Ja. Op de bedrijf, ik versta de dat. Ja. De bedrijfsarts hebben inderdaad een beroepsgeheim. Die mag natuurlijk wel weten hoe je gevaccineerd bent. De werkgever mag het wel vragen. Mm-hmm. Maar je hoeft daar geen antwoord op te geven. Nee. Hey, dus, en dan had ik nog, er was net nog iemand die niet wist of dat de kleur van een scheepvaart rood of groen. Daar heb ik een ezelsbruggetje voor, dat is gras. Groen rechts aan stuurboord. Oh, wacht even hoor. Groen rechts aan stuurboord. Ja. Maar ik weet daar dus helemaal niks van. Maar ik begrijp inmiddels dat het om boeien gaat? Of, Ja, dat gaat om boeien en de lampen op het schip zelf. En die zijn aan de ene kant groen en aan de andere kant rood. Ja. Waarom? Waarom? Voor de navigatie. Rechts. En als je elkaar passeert, dan moet je elkaar aan de goede kant passeren natuurlijk. Oh, dan kan je goed zien hoe om het schip vaart. Ja, precies. Oh, ja, dat zou natuurlijk ook nog voor verwarring kunnen zorgen. Ja. Ja. Anders kan het tegen elkaar aankomen. Ja, ik heb 24 jaar in de scheepbouw gezeten. En Ik begon als leerling pijpvinder. Ik ben geëindigd als bedrijfsteller. En dan ging ik allemaal proefvaren. Vandaar dat ik dat weet. Dus, dat is een enorm duidelijk verhaal. Maar dat is dus, dan moet je wel opletten natuurlijk als je in de scheepvaart werkt. Ja. Dat je aan de goede kant groen en aan de goede kant rood. Oké. Okay. Dan kan het goed misgaan. Ja, dat is niet om te lachen. Ja. Nee. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Dag Arnold. Dag. Dag. Els. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo Els. Hallo. Nogmaals, een goed programma, maar ik had wel eens vaker gebeld. een vraagje over COVID. Ja. Ik heb al geruime tijd klachten die daarop wijzen. Ja. Ik ben niet gevaccineerd, maar deze week nog ben ik bij een huisarts geweest. Eerst met zo'n medisch mondkapje buiten gezeten, bla bla bla. En die zegt, joh, heb je het niet al gehad? En toen heb ik gegoogeld bij GG en GD. Mm-hmm. Want volgens mij hoef je dan geen test te doen, maar moet je het in het bloed laten prikken. Kijk op antistoffen. Ja, klopt. Maar ik kan niks vinden. En toen heb ik nog een keertje proberen te bellen. Nou ja, je kan er een dag mee bezig zijn. Maar ja, maar ja. Dan ben je bezig, wou je zeggen. Ja, precies. Als je wel de tijd hebt. Nee. Ja. Nou ja, ik heb wel de tijd, maar ik heb geen zin. En, nee. En vooral geen fut natuurlijk. Nee, want je voelt je niet lekker. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Maar dan kan je toch gewoon de huisarts bellen? Nee, ik denk wel jullie. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Bovendien is die nu niet wakker, dus dat scheelt ook. Nou, en... Ik heb daar zelfs... Sorry, jij bent wel serieus, maar ik niet. Oh. Ik heb daar zelfs de huisartsenpost over gebeld. Oh, ja. En vorig jaar, ja, nou is mijn huisarts met pensioen... die had het de periode van de COVID heel rustig. Maar joh, ze hebben het zo druk. Dat is echt waar, als wat. Ze werken zich een slag in de ronde. Ja. En krijgen hun ook maar eens aan de lijn. Ja, nou ja, dat is natuurlijk op zich wel mogelijk. Ja, maar nee, dat klopt. Maar even voor mij, Els. Mag ik weten waarom jij niet gevaccineerd bent? Ja, dat mag je weten. Niet uit geloofsovertuiging of wat dan ook. Niet van O-chipjes en Bill Gates en noem maar op. Maar ik vind het best heel eng. Het wordt uit de grond gestampt. De farmaceutische industrie verdient er kapitaal aan. En dan van nabij heb ik meegemaakt met de gewone griepprik. Het gebeurt niet vaak, maar het is toen wel gebeurd. Heeft familie van mijn beste vriendin... die heeft daar zulke afschuwelijke klachten van gekregen. En dan, ik heb een... ik weet niet of dat toe doet, maar een antroposofische huisarts. Oh. En de een is er wel voor en de ander niet, hoor. Dat is verschillend. Maar ik denk gewoon dat je ziektes ook moet overwinnen. Maar ik ben naar andere mensen toe wel heel voorzichtig. Oftewel, ik zie bijna anderhalf jaar al niet. Nee, daar moet ik niet om lachen. Maar dat is een beetje de reden. En ik zeg niet dat ik het nooit laat doen. Maar ik heb er heel veel over gelezen. En dat is tot nu toe mijn overweging. Maar het wordt natuurlijk steeds ingewikkelder, want ik heb bijna geen familie. En mijn nichtje wil me echt niet meer zien, want ik heb geen vaccinatie gehad. Nee. Maar ik probeer dit altijd te begrijpen, hè? Want ik vind dat zelf, ik ben zelf heel makkelijk daarin. Ik geloof gewoon in de medische wetenschappen en ik laat me prikken. Maar dus ik probeer deze gedachtegang te begrijpen. Dus vandaar dat ik het best fijn vind om daar even met je over te kunnen praten. Je weet, ja, nou ja, je zegt, ik heb er heel veel over gelezen, maar waar lees je er dan dingen over? Want als je de medische informatie leest of de de via huisartsen of artsen, als je dat leest, dan ga je gewoon je vaccinatie halen. Dus nee. Oké. Nee, oh sorry dat ik zo fel reageer. Nee, dat geeft helemaal niet, want ik weet dat het gevoelig ligt bij heel veel mensen. En dat je inmiddels gewend aan bent om je te moeten verdedigen waarschijnlijk. Wat zeg je? Nou, de meeste mensen die zich niet laten vaccineren, die zijn inmiddels zo gewend dat ze zich moeten verdedigen, dat ze inderdaad wat concreet reageren. Nou, ten eerste dat, dat loopt al een tijdje behoorlijk uit de hand. Een vroegere goede vriend, zeg maar huisvriend van mij, die zit in allerlei clubjes, ik noem geen namen. Mm-hmm. Maar daar word ik dus gewoon bang van. En die is heel extreem. Yeah. Zo ben ik niet. Nee. Nou, ik kijk op de site van mijn... het gezondheidscentrum, zeg maar, het antroposofische huisartsencentrum met fysiotherapie. En daar absoluut zeggen ze niet van je moet het niet doen, maar ze laten bepaalde dingen zien. Ik vroeg dat een paar keer aan mijn huisarts voordat ze met pensioen ging. Ja. Die zegt, Els, dat is desinformatie. Ja. Dat mag ik niet geven. Maar mensen mogen ook niet vragen aan jou. Maar ze was laatst nog een keer privé bij mij. En of vorig jaar was ze privé bij mij. Omdat ik haar gewoon ook ken verder. Omdat ik daar vrijwilligerswerk doe. En die zei van... jij vraagt toch ook niet naar hun inkomen. Dus zo gevoelig ligt het. Maar ik moet ook wel vrij vaak helaas naar het ziekenhuis. En ja, dan heb je het er gewoon ook over. Verder van bijvoorbeeld wel. Ja, maar dat snap ik dus niet, Els. Want als jij in het ziekenhuis het met artsen erover hebt, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand tegen jou zegt: nee, je moet het niet doen. Nee, ze respecteerden. En ja, als jij het niet wil, ik bedoel, dan valt er niemand. Maar als jij per se iedere dag een klein slokje chloor wil nemen, dan kan er ook niemand daar iets tegen doen. Maar verstandig is anders. Nee, dat ben ik met je eens. Als ik om advies zou vragen. Ja. In het ziekenhuis. Ja. Dan zeggen ze niet, je moet het niet doen. Nee. Maar er is ook een instantie die doet. Ik heb er nu geen last van, maar ik ben ook psychiatrisch patiënt. Ik heb een bipolaire stoornis. Dus je moet ook wel eens naar die instanties toe, om het maar zo te zeggen. Ja. En die zeggen, nee, er is niks meer aan de hand. Maar dan heb ik wel medisch mondkapjes en die worden dan een soort van... Nee, maar volgens mij, Els, lopen er nu een paar dingen door elkaar. Ja, nee. Dat is nou goed, maar... Nee, maar vraag maar wat je, sorry. Nou ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat er gewoon een reguliere dokter in het ziekenhuis, als je die zou vragen van, moet ik me laten vaccineren, of is het iets wat snel uit de grond gestampt is en onveilig is, zal iedere dokter in het ziekenhuis tegen jou zeggen, nee, dit is wel betrouwbaar vaccin. De kans is 33 keer groter dat er iets met je gebeurt aan COVID dan aan een vaccin, dus neem hem maar gewoon. Dat is helemaal waar. Maar van de week hoor ik dus van de nieuwe huisarts, die zegt, volgens mij heb je het gehad. En omdat ik daar ging het eigenlijk om. Ja, want we verzanden weer in de gebruikelijke discussie. Maar jij wil eigenlijk gewoon weten hoe je erachter kan komen of je het al gehad hebt. Precies. Ja. Want ik wil zelf toch wel wat meer vrijheid, om het maar zo te zeggen. Maar ik ben niet meer zo jong. Ik heb het wel gehad. Ik wil niet dood, maar ik heb het wel gehad. Maar ik wil ook, als het kan, een beetje normaler de komende tijd. Want dit duurt natuurlijk nog jaren. Ja, maar als je het al gehad hebt, dan kun je het nog steeds verspreiden, hè? Ja. Nou, oké, goed. Dat is ook waar. Els, de vraag, kun je uitvinden of je het gehad hebt via een bloedtest, is gewoon een vraag. Dus 0800-1121, toch? Dankjewel. Goed zo. Dag, Els. Hoi. Hoi. Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to Leona Lewis, hitje van 12 jaar geleden. Bleeding Love was dat. Els die wil weten of er via een bloedtest achter te komen is of je al COVID gehad hebt en hoe je dat dan hebt en hoe je dat dan regelt. Maria wil weten of je via die kleine petflesjes met water ook schadelijke stoffen binnenkrijgt. En ze wil ook weten hoe fruitvliegjes zich zo snel voortplanten en wat je er het beste tegen kunt doen. We hebben de standaard azijn, afwasmiddel en de stofzuiger al gehad. 0800-1121. Corrie, die is beantwoord over de bedrijfsarts. Christian wil weten hoe lang muggen leven. En Karsten wil graag weten wat de oorsprong van het verkeerslicht is. Hoe is dat ooit ingevoerd en uitgevonden? 0800-1121. Saskia? Ja, goedenacht. Hi. Dag zuster. Dag Saskia. Ja, ik had meteen even al... Het was een antwoord voor Els over die bloedtest. Ja. Ik word iedere 3 maanden wordt mijn bloed nagekeken. Toen heb ik de huisarts gevraagd van wordt dat ook op COVID nagekeken? En dat wordt niet automatisch op COVID nagekeken. Nee. Dat moet dan apart aangevraagd en een reden voor zijn. Oh, maar dat kan dus wel. Het kan wel, maar het is veel duurder dan een normale bloedtest. Oh, oké. Okay. Snap je? Dus als ik geprikt word iedere 3 maanden... wordt het voor allerlei dingen nagekeken, nodig is. Ja. Maar COVID niet. Het is toch wel jammer, want op zich zou het ook wel heel fijn zijn om te weten voor hoeveel mensen het inmiddels al gehad hebben zonder dat ze iets gemerkt hebben. Ja, maar ze doen dat niet omdat het veel te duur is. Ja, nou, ze zullen er vast wel onderzoek naar doen, maar niet als je het zelf draagt. Niet automatisch. Ja. Dan moet dat je huisarts dat al apart aanvragen, denk ik. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat was even. En verder had ik de opmerking. Ik ben al ziek. Ik heb een medisch probleem, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En daardoor heb ik me nog niet laten vaccineren. Omdat ik dat toch een beetje moeilijk vind. Ja. Maar nu heb je eigenlijk bijna een tweedeling in de maatschappij. Want nu dat die COVID-pas verplicht wordt... Voel ik me toch, heb ik de GGD toch gebeld om me toch maar te laten vaccineren. Ja. Want anders kan je een heleboel dingen niet. Ja. Dus ja, enerzijds voel je het als een soort dwang. Ja, dat. Dat snap ik, maar je kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om dan. Als je niet gevaccineerd bent, gewoon ervoor te kiezen om niet naar het terrasje te gaan of een restaurant of een bijeenkomst waar een QR-code verplicht is. Ja, maar dat wil je natuurlijk toch wel deelnemen aan de maatschappij. Ja, maar als je wil deelnemen aan de maatschappij, dan wil je toch ook zo min mogelijk gevaar vormen voor andere mensen? Ja, maar ik heb me dus nu de huisdokter opgebeld. Ja. En die had geen vaccinaties meer. Nee. Na 4 maanden is het overgedragen helemaal aan de GGD. GGD, ja. Dus ik heb naar de GGD gebeld en ik word nu wel gevaccineerd. Ja. Ja. Dat is een beetje moeite. Ja. Maar dat komt. Als ze dus niet verplicht die pas hadden, ja, dan had ik dat toch niet gedaan. Nee, maar goed, als er geen COVID was geweest, had je het ook niet gedaan. Dus dat is, ja, als, ja. Ja. Ja. Goed, Saskia, het nieuws komt eraan. Maar dank je wel voor je telefoontje. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna 40 burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan, zo meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Ze vinden dat het criminelen te makkelijk wordt gemaakt, onder meer omdat straffen te laag zouden zijn. Ze willen ook meer geld voor jeugdwerkers en docenten, omdat die volgens hen kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Oud-president Bouteflika van Algerije is overleden, meldt de Algerijnse staatstelevisie. Bouteflika werd 4 keer gekozen als president en was 20 jaar aan de macht tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een 5e termijn. Maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger zag hij ervan af. Later dat jaar trad hij af. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt. Zijn gezondheid was broos. Na een beroerte in 2013 werd hij nauwelijks nog in het openbaar gezien. Bouteflika was 84 jaar. De Verenigde Staten erkennen dat bij een droneaanval in Afghanistan eind vorige maand 10 burgers zijn omgekomen. Een generaal noemt de aanval een tragische vergissing en biedt zijn excuses aan. Het doelwit was een Afghaan die uren door een drone werd gevolgd, omdat hij werd aangezien voor een IS-strijder. Toen hij jerrycans in een auto laadde, werd aangenomen dat hij explosieven wilde vervoeren en werd hij onder vuur genomen. De man bleek een Afghaan die voor een Amerikaanse hulporganisatie werkte en water vervoerde. Bij de droneaanval vielen 10 doden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen helder en kans op soms dichte mist. Overdag eerst veel bewolking, later overal zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer als je Karsten kunt uitleggen wanneer de verkeerslichten ontstaan zijn en hoe ook vooral. Christian die wil weten hoe lang het leven duurt van een mug. En Maria wil meer weten over fruitvliegjes. Niet waar ze vandaan komen, dat weten we al. Maar hoe kom je er vanaf natuurlijk? 0800-1121. Nachtzuster@omroepmax.nl is het mailadres. En via Facebook en Twitter kun je berichtjes achterlaten. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt komen chatten op www.nporadio1.nl/nachtzuster. En als je een appje wilt sturen, dan stel ik dat bijzonder op prijs. Want dan hoor ik even via een berichtje van je. Dat kan gewoon via de NPO Radio 1-app. Maar mocht je vragen hebben of antwoord willen geven, dan is een telefoontje het snelste. 0800-1121. Maria die wil graag weten of in die kleine petflesjes, die kleine plastic flesjes, ook nog schadelijke stoffen zitten die je binnen kunt krijgen. Dus bijvoorbeeld een flesje water. 0800-1121. solitude. Red wine, just a glass or two. Give me something fun to do. Brooke Fraser heet ze en het liedje heet Something in the Water. Ton? Ja, goeiedag, Astrid. Mijn vraag sluit aan bij het nieuws. Als je een regelmatig radio luistert, dan valt op hoe uiteenlopend de klankkleur is van de verschillende nieuwslezers. Ja. En dan is mijn vraag, hoe worden die gerecruiteerd? Hoe worden die gerecruiteerd? Is het bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een onderafdeling van de school voor de journalistiek? Oh. En wordt dan ook bepaald wat ze in hun taak in het geheel moeten doen? Begrijp je? Dus ja. Vaak is het zo, de klankkleur is verschillend. Je kunt ook soms merken dat de ene iets meer belangstelling voor sport heeft in de woordkeuze dan de ander. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel grappig. Om te beginnen hebben ze allemaal mooie stemmen. Daar begint het mee, hè? Ja. Maar dat was mijn vraag. Ja, wat grappig. Ja. Maar eigenlijk waren dat 2 of 3 vragen in 1, hè? Dus hoe worden ze gerecruiteerd en is er een algemene opleiding? Ja, dat is het. Ik zit even te denken, want volgens mij is er niet een opleiding tot nieuwslezer. Nee. Dus de nieuwslezers die ik ken, die zijn vaak bij een lokale of een regionale omroep doorgestroomd. Ja. Ja, ja. En dat is als je... als je met je stem op de radio bent, dan doe je wel vaak iets wat eraan raakt. Dus het komt wel heel vaak voor. Ja. Ik heb ook wel heel veel nieuws gelezen bij Radio 6, toen dat nog een zelfstandig station was. Ja, en ze noemen tegenwoordig al heel lang, ze noemen hun naam. Dus je kunt ze bijna dromen, zal ik maar zeggen. Ja, grappig, hè? Je hebt ook helemaal een beeld van ze dat niet klopt. Nee, ik heb af en toe wel eens kennissen die een smartphone hebben. En dan gebeurt het wel eens dat we Juri Stimenetski opzoeken, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een van de knapste. Ja. Die is eigenlijk veel te knap voor radio. Oh, ja, dan moet je naar de televisie. Ja, dat is weer een ander verhaal. Okay. Maar ja. Okay. Ja. Maar dat is mijn vraag is duidelijk, hè? Ja. Ik zal eens kijken of de nieuwslezer tijd heeft om te vertellen wat haar opleiding was. Dat zou leuk zijn. Ja. Bedankt. Goed, dag Ton. Het verschilt natuurlijk enorm per nieuwslezer. De een doet heel iets anders voordat hij hier terechtkomt dan de ander. Maar er zal vast wel een grote gemene deler zijn. Mieke? Ja? Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een tipje over de fruitvliegjes. Ja, fijn. En dat heb ik van een paar maanden terug van een groenteman gekregen. En dat is een munt van 5 cent in je fruitschaal. Oh? En ik heb dit hele jaar geen fruitvlieg in huis gehad. Nou ja. Nee, echt waar. Maar ze vinden stuivers op een of andere manier heel vies. Op een of andere manier is dat koper, denk ik. Want ik had zelfs van de week een sinaasappel die wat aan de rotte kant was, die in de fruitschaal lag. Nou, en zelfs als toen... je dat in de mum, dan heb je in de mum van tijd fruitvliegen. Niets. Oh. Dus ik heb deze hele zomer geen fruitvliegje gehad. Dus je hebt eigenlijk een soort fruitvliegjesparty georganiseerd met die sinaasappel en er kwam niemand. Nee. Bijna teleurstellend. Ja, maar ik heb dus gewoon een munt van 5 cent in de fruitschaal. Ik heb het aan mijn dochter ook doorgegeven. Die heeft het ook gedaan en die heeft ook geen fruitvliegen gehad. Nou, iedereen aan de stuivers. Een tip van een groenteman. Ja. Wat grappig. Dus ik ga nu voortaan bij de groenteman kijken of er onder al het fruit allemaal stuivers liggen. Ja, of ja, wou ze net zeggen, of ze fruitvliegen hebben of inderdaad stuivers overgaan. Ja, maar ik kan niet anders zeggen dan dat het bij mij erg geholpen heeft. Nou, leuke tip, Mieke. Dank je wel. Oké. Nou, fijne nacht verder, hè? Hetzelfde. Dag. Hoi. Hans? Ik vind het gewoon ontzettend leuk met die mensen altijd te praten als zit. Ja, weet je, ik zou er gewoon een heel programma van moeten maken. Ja, maar even over die fruitvliegjes. Ja. Inderdaad, te helpen met die cijfer. Maar je moet gewoon voorkomen dat ze binnenkomen door alles gewoon schoon te houden. Ja, dat is natuurlijk... Als je een rode plekje hebt, dan moet je hem opeten of in het plastic doen. En als je netjes hebt bij of zo, dan kun je omspoelen. Dan heb je geen reden binnen te komen. Maar ik weet niet, Hans, ken je het principe fruitschaal? Kijk, het probleem is, als er een plekje op zit, dan krijg je fruitvliegjes. Ja. Dus je moet zorgen dat er geen plekje op komt, of meteen opeten. Of in het plastic. Ja, maar ik heb dat geprobeerd. Mm-hmm. Ik heb dus de laatste tijd de bananen in de koelkast gelegd. Ja. Maar dan vergeet ik ze. Ja, kijk, dat is het probleem. Je vergeet ze. En fruit is ook, ik vind fruit, er is een soort combinatie tussen gezelligheid en het moet zich aan je opdringen omdat het zo gezond is. Dus je wil het toch op je aanrecht of in de fruitschaal hebben liggen, toch? Ja, maar dan moet je zorgen dat als een plekje komt meteen opeten of in de plastic doen. Snap je het? Ja, maar ik vind het moeilijk. Want ik vind de fruit in plastic in je fruitschaal ook niet gezellig. Nee, het is niet gezellig, maar het voorkomt wel fruitvliegjes. Ja, daar heb je gewoon een punt. Dankjewel. Ja. Dag, Hans. Tot ziens. Dag, Hans. Dag. Hoi. Karel. Goedenavond, nacht, weet ik veel. Goedenacht, avond, morgen. Het maakt niet uit, Karel, net waar je zin in hebt. Nou ja, goed. Ja. Waar ik zin in heb, om even een antwoord te krijgen op een vraagje. Ah, oké, okay, ja. Ik luister heel veel naar NPO 1, de nieuwszender. Ja. En de muziek die er dus tussendoor afgespeeld wordt... Ja. Er zijn bijna altijd nummers die dus 10, 20, misschien wel nog ouder zijn. Oh. En het is maar zelden, en dan is het een nieuwsbericht om een actueel muziekstuk uit te zenden. Oh. Mijn vraag is dus eigenlijk een beetje van als. Het is duidelijk dat alles wat uitgezonden wordt van muziekstukken, daar zit met Bima Stembra en een prijskaartje aan. Is het zo dat door die oudere nummers uit te zenden, dat ze geld op besparen? Nee. Nee, u weet dat zeker? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Oké, okay, maar dan is het me even mijn vraag van... waarom altijd heel weinig actuele muziek uitgezonden wordt op die zenders? Nou ja, dat zou betekenen... als ik uit zou proberen te leggen waarom dat is... zou dat betekenen dat het zo is. Tenminste, of dat het naar mijn mening ook zo is. En dat is volgens mij helemaal niet. Alles. Als het zo is, is het zo. Nou, maar het is niet zo. Nee, ja, ik hoor toch regelmatig bijvoorbeeld een Bertolf of een Claudia de Breij. Of ik hoor toch en de nieuwe ABBA. En dus ik hoor best wel heel veel. Nou, maar dat zijn de dingen die dus echt nieuw zijn. Ja. Maar daartussendoor wordt dus heel veel muziek uitgezonden ter vermaak. Ja. Er zit dus... In al die nieuwsitems zitten er dus elk kwartier wel een muziek in. Ja. En die zijn over het algemeen teruggegrepen ouder. Op het verleden. Ja. Nou, het is wel zo, als je het over Radio 1 hebt... een radiozender zendt muziek uit die bij de doelgroep past. Dus... over het algemeen is het zo dat mensen de muziek... Als mensen naar het nieuws luisteren, zijn het oude lullen. Nou, dat niet. Maar de mensen die naar Radio 1 luisteren... zijn gemiddeld wel een stuk ouder dan de mensen... die bijvoorbeeld naar Radio 2 of 3FM luisteren. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon gemeten. Je bent het er niet mee eens, hè, Karel? De logica is me helemaal niet duidelijk. Nou ja, er zijn gewoon steekproeven gedaan onder mensen die Radio 1 luisteren. En daar is gewoon gemeten hoe oud ze zijn. En de Radio 1-luisteraar is gemiddeld ongeveer 60. O jee. Dus wordt er gekozen voor muziek die 60-jarigen niet over het algemeen gemiddeld niet onprettig vinden. Het zal allemaal wel aanwezig. Maar goed, ik heb dan nog één vraag. Ik hoor toch een soort ontevredenheid bij je, Karel. Ik kan de logica niet helemaal ontdekken. Maar waarom is het niet logisch? Nou ja, goed, als er dus echt dit is een actualiteit. Ja, zender. Nieuws- en sportzender. En als er dus een nieuw muziekstuk van een of andere leuke meid of weet ik veel wat gaan, dan draaien ze die wel. Ja. Maar het meeste is gewoon heel veel jaren terug. Ja. En dan denk ik voor mij van, daar zullen ze minder rechten over moeten betalen, daardoor is het goedkoper. Dat is mijn idee. Het is gewoon niet waar. Ja, het is, ik vind het leuk bedacht, maar het is gewoon niet waar. Nee, maar goed, dat kan ik niet staven, vandaar mijn vraag. Ja, maar dat snap ik. Maar het is gewoon zo dat de gemiddelde luisteraar van Radio 1 is ongeveer 60. En mensen horen het liefste muziek van rond hun 16e, 17e, 18e, soms 20. En dus wordt er vaak teruggegrepen naar die periode. Maar ja, je hoort ook heel veel nieuwe muziek. Ja. Oké. En ertussen hoor je het ook. Ik hoor bijvoorbeeld heel veel, wat ik heel veel op Radio 1 hoor, dit is toevallig een van mijn favoriete bandjes, is Train. Nou, dat is dan ook al wel weer 10 jaar oud. Goed. Ik hoor ervan op, maar ja. Ik kan er geen enkele verklaring voor geven. Maar ik heb nog een ander vraagje. Ja. Ik heb meerdere keren vragen bij u gesteld. Ja. En ik ben niet altijd in staat om van 2 tot 6 uur te luisteren. Nee, dat snap ik. Ja. En op een gegeven moment zou er misschien op die vraag een antwoord zijn. U gaat ervan uit dat op alle vragen antwoord worden gegeven. Ja. En als je dat dus niet hebt, omdat je dus op dat moment niet kan luisteren of in slaap valt. Mm-hmm. Hoe kom je erachter dat er dus toch een antwoord is geweest? Ja, dan is het als je de mogelijkheid hebt terug te luisteren via de podcast of via Uitzending Gemist. Oké. Ik ga bij iemand informeren hoe ik dat moet gaan doen. Ja, ik vind het ook. Het is inderdaad niet voor iedereen heel makkelijk. Maar ja, dat is natuurlijk. We maken een radioprogramma met vragen en antwoorden. Dus. Ja, in principe is het wel de bedoeling dat in het radioprogramma ook de vragen en de antwoorden voorbij komen. Het duurt alleen een beetje lang soms, hè? Dat is logisch, maar ja. Je bent altijd niet in staat om van 2 tot 6 uur te luisteren. Nee, ik snap het heel goed, ja. Nee, maar dan is het mogelijk om het terug te luisteren, ja. Oké, we gaan het proberen. Goed zo, dag Karel. Goed rusten. Dag. Jan. Hallo Jan, ben je daar? Aarda en Jan. Hallo? Pardon? Hallo? Gaat het over mij? Ik weet niet, als je Jan heet wel. Jan Willem. Oh, Jan Willem. Nee, dan had ik het half goed. Dan vind ik wel dat je half antwoord had moeten geven. Nou, nee, maar Willem is ook goed. Maar niet Jan. Maar goed, dat doet niet. Maar waarom heeft het tweede deel van jouw naam voorkeur boven het eerste deel? Net zoals Bill Clinton, die William Jefferson Clinton heet. Jefferson William Clinton heet. Bill heet. Okay. Jefferson. Dat snap ik, ja. Oké, maar goed, dat doet er niet toe. Het gaat over die stoplichten. Ja. En intuïtief dacht ik direct dat dat moet uit het Verenigd Koninkrijk komen, Engeland. Oh. Dat is natuurlijk, dat is in de 19e eeuw, 1800, zoveel was dat allemaal de bron van alles en nog wat. Hm. En daar is het eerst ontstaan bij de treinen, rood en groen. En dat, ja, een beetje toevallig, maar ook er staat, en het is allemaal te vinden op Google. Sorry, mag geen reclame maken, maar op zoekmachines. Maar rood is gevaar, blijkbaar. Ja, ja. Waarom stoppen we voor rood, enzovoort. En daarna is het overgenomen door het verkeer. En het eerste verkeerslicht was in, nou, nu kan ik het weer niet vinden, maar goed, in 1860 of in, weet ik veel. En in Nederland in 1928 in, ergens in Amsterdam. Oh, wat leuk. Nou, maar dat is, vind dat, ik leuk. Dat is het handige van Google. Ja, je kunt het gewoon allemaal opzoeken. Encyclopedie vroeger en nu zoekmachines. Hè? Ja. Dus, ja. Nou, dankjewel, Jan Willem. Ja. Nou, Willem mag ook, Bill mag ook, maar goed, doet er niet toe. Maar het, doet er niet toe, maar toch alles behalve Jan. Ik zie de kleur rood werd het stopteken, omdat iedereen weet dat rood gevaar betekent. Rood is ook de kleur van bloed en daarom stoppen ook de mensen. Maar goed, het is allemaal te vinden en het is allemaal iets. Maar ja, dat rood en veel van zoals veel in het leven is natuurlijk toeval. Dat oranje, ik bedoel rood en dan groen. En oranje tussendoor, ja, de ver in het leven is natuurlijk toeval, hè? Het zijn gewoon keuzes die ooit gemaakt zijn en daarna blijven. Maar geen toeval, want rood is, het, is de kleur van gevaar. Dus dat is best wel bewust. Ja, maar het is ook een keer gekozen. Dus ook in zekere zin toeval, want waarom is de rood de kleur van gevaar? Zwart is omdat ook bloedrood is, ja. Sorry? Omdat bloedrood is, dat zeg je net zo. Ja, maar zwart is nog erg, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar goed, oké. Okay. Maar goed, oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. Dag. Er is heel veel te vinden als je gewoon het gaat zoeken. Het aanklikt op dingen. Dan gaat een wereld voor je open. Ja, maar het is heel veel van dit soort dingen, net zoals de Greenwich, Meantime en al deze dingen, dat is natuurlijk allemaal het Britse imperium 19e eeuw. Laten we niet vergeten dat er toen veel genieën werkten en woonden. En die daar allemaal, daar hebben we veel van geërfd. Dankjewel. Ja, daar. Dag. That you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away, I tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Before. Sam Brown was dat. Nou, de stoplichten zijn beantwoord. Eigenlijk is bijna alles wel beantwoord. Dus mocht je nog een vraag hebben, dan is dit een mooi moment om hem door te geven. 0800-1121. Christian, die wil graag weten hoe lang muggen leven. Dus als je ze niet doodslaat, hoe lang leven ze dan? Maria wil weten of er schadelijke stoffen zitten in petflesjes. Dus kleine plastic flesjes. En Ton die vraagt zich af of er een algemene opleiding nieuwslezen is. En ja, dat eigenlijk of daar algemene lessen voor zijn. Want hij hoort wel verschillende klankkleur bij verschillende nieuwslezers. 0800-1121. Nog maar 3 vragen openstaan. Eventueel kun je nog bij ons terecht met tips tegen de fruitvliegjes. Maar ik heb dus echt nieuwe vragen nodig. 0800-1121. Maurice? Hey, goeienacht met Maurice. Hallo Maurice, hoe is het met jou? Nou, ik kreeg net een hartstilstand. Ik hoorde je net vertellen dat de gemiddelde luisteraar van Nachtzuster 60 jaar was. Ja, en jij trekt dat naar beneden, wou je zeggen. Ik ben 28. Ja, maar tegenover jou zijn er weer 5 mensen van 80 die lekker wakker liggen nu. Ja, daar heb je wel een punt. Daar is het de gemiddelde voor. Hé, hey, moet je eens luisteren. Vandaag. Zeg het eens. Ja. Yo. Ik zat te luisteren. Nou, helaas geen vragen die in de buurt komen van het recht. Maar ik heb nog wel een antwoord die niet eerder gegeven is. En waarvan ik, en daar wil ik zelfs geld op inzetten, 100% weet dat die werkt. Mm-hmm. Namelijk hoe je van fruitvliegjes af kan komen. Ja. Want ik heb al een aantal dingen gehoord. Het een het nog succesvoller dan het andere. Maar mijn oplossingen, die mag er ook wezen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je pakt een plastic ontbijtbordje. Huh? Ja. Die zet je in de keuken. Daar doe je prinsenzuur in. Dat kun je gewoon bij de intratuin halen. Wat is het? Wat zeg het nog eens? Prinsenzuur? Prinsenzuur, ja. Dat doe je in het bakje. Dan doe je er een beetje water bij. En dan doe je er een doekje overheen. En dan droogt dat op. Ja. Nou, als dat goed opgedroogd is, dan steek je het aan. Dan krijg je vervolgens een gigantische ontploffing. Dan stort je huis in elkaar. En dan heb je ook geen last meer van fruitvliegjes. Ja, Maurice. Hey, weet je wat ik nu voor me zie? Nou, ik zie nu jouw ingestorte huis. Ja. Met in het midden van de dampende, rokende puinhopen 1 sinaasappel met een wolk fruitvliegjes. Ja. Zo gaat het dan. Ja. Nou, hey, hartstikke bedankt. Als je nog eens een keer niks voor ons kan doen, dan bellen we jou. Maar even serieus. Ja. Pinezuur, als je dat aansteekt. Ja. Laat ik het zo zeggen. Niet alleen je eigen fruitvliegjes zijn weg, maar die van de buren ook. Maar Maurice, waarom ben je hier op de Nationale Radio advies voor een halve brandbom aan het geven? Ja, nou ja. Je bent degene die alles weet van juridische. Dit mag, het mag vast niet. Insulinezuur, of hoe het ook heet. Nou ja, goed, je kunt het wel suggereren. En waarom weet jij dit? Omdat ik het net opgezocht heb. Gek. Nou, hey, toch bedankt. Ja, ik heb gewoon opgezocht wat is ontplofbaar. Nou ja, principinezuur is zoiets. Echt avond van je leven. Dankjewel, Maurice. Hey, bedankt. Doeg. Sommige mensen. Peter? Ja, hallo. Hallo, Peter. Zeg het eens. Nee, ja, mijn huis is net ingestort. Ja, mede mogelijk gemaakt dankzij Maurice. Ja, ja, nou, hartstikke fijn. Maurice. Maar nooit meer fruitvliegjes. Ja. Ja, nou, daar heb ik geen last meer van, dus. Nou, gelukkig. Nee, ik had een vraagje. Ja. Over, dat gaat over een provider die ik heb, en dat is Sikko. Oh jee, analoge radio. Ja, ja. Klopt. Helemaal. Ja. Wat kunnen we voor je doen? Radio is uitgeschakeld. Ja. En ze adviseren me nou dus dat ik op televisie analoge radio of de radio digitaal nog even kan beluisteren. Ja, digitale radio. Ja. Maar nou praat ik me af van, is dat wel verstandig van dat Sikko? Nou ja, je bent een deskundige op dat gebied. Ja, is het wel zo slim? Weten ze eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn? Ja. Dat is mijn vraag dus. Want als ik de televisie inschakel, dan kost dat mij meer dan dat ik een radio inschakel. Ja. Snapt u? Nee. Nee. Nee. Een televisie verbruikt in de regel meer stroom dan een radio. Ja, zou dat echt iets uitmaken? Ja, dat denk ik wel, ja. Hmm. Dat denk ik wel. Ja, zo lichtjes, en hè. Wat Sikko, nou ja, ik kan nog steeds digitale radio ontvangen, maar dan moet ik mijn televisie daarvoor aanzetten. Ja. Ja. Dus die verbruikt meer stroom dan mijn radio. Ja, maar dat kan Ziggo toch niet schelen? Nee. Oké. Okay. Jij zegt het wel zo verstandig. Ik zeg, Ziggo, dat maakt mij niet uit. Ja. Ja. Nee, nou ja, mij wel. Het is mijn stroom die ik verbruik, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat is nou de vraag? Waarom ze dat doen? In deze tegenwoordige tijd dat wij toch steeds minder... Je bedoelt, is het niet milieu-onvriendelijk van Sikko? Ja. En ze bieden wel een oplossing. Ze bieden wel een oplossing. En dat betekent dat ik een extra kastje ertussen moet zetten. Ja, het kastje dat ook weer een paar honderd euro. Die kost dan ook weer een paar honderd euro. Nee, toch? Het is dan niet zo heel duur, dat kastje? Nou, ik heb begrepen, toch boven de 100 euro, ja. Oh ja, je hebt natuurlijk ook weer verschillende kastjes. Maar Peter, mijn vraag is dus, is dit verantwoord, hetgeen wat Sikko doet? Ja. Ja. Ja, nou, jij weet er alles van. Nou, alles. Maar nou ja, het is, wat jij zegt het is één variabele. Maar ik denk dat in de opeenstapeling van variabelen het behouden van het analoge radiosysteem meer kost dan dat het in totaal kost. Dat is meestal, maar ja, want niet iedereen gaat natuurlijk via televisie digitale radio luisteren. Want je hebt gewoon ook digitale radio's. Dus, maar uiteindelijk, de vraag is dus, is het feit dat analoge radio wordt afgeschaft en dus sommige mensen of een aantal mensen via televisie radio gaat luisteren, milieubelastend? Dat is eigenlijk de vraag. Milieubelastend, het kost je meer. En mocht ik digitale radio... kan ik dus ontvangen via de tv. Mm-hmm. Dat is al milieubelastend, volgens mij. Maar dan moet ik ook nog weer een extra kastje aanschaffen. Mocht ik digitale radio ontvangen via Sikko. Dat kost mij ook weer extra geld. Ja, dus... nee, maar het kost wel geld. Het kost allemaal geld, ja. Ja, precies. Maar vroeger kocht je ook voor vrij weinig kocht je zo'n zwart-wit tv'tje. En tegenwoordig koop je echt voor heel veel geld zo'n hele grote flatscreen tv. Dus, dus vooruitgang en technologie, en het kost gewoon wel geld. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, ik bedoel, nou, ik wil zeggen, een paard en wagen was goedkoper dan een auto, maar ik weet niet wat een paard eet. Hoeveel? Een paard, dat was 1 pk, hè? Ja, dat weet je vrij zeker, inderdaad. Per stuk, ja. Ja. Goed, maar ik snap je vraag. Ik hoop dat iemand ook het antwoord heeft. Nou ja, dat hoop ik. Ja, ik vind het een beetje vreemd in elkaar zitten. Zoals Sikko daarmee omgaat, laat ik het zo zeggen. Ja, maar is dat niet gewoon omdat je het eigenlijk liever niet wil? Oh, ja, nou ja. Nou ja, ik hou er nooit van als mijn systemen veranderen. Niet omdat ik dat niet wil, maar ik word met extra kosten geconfronteerd. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. En dat is iets wat ik niet goed kan begrijpen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ja. Je begrijpt het niet helemaal, denk ik. Maar... Nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. Alleen, dan kom ik weer op het verhaal dat er gewoon meer radiozenders komen en dat past allemaal niet. En dus komt er een nieuw systeem en we hebben nieuwe ontwikkelingen en nieuw internet. Ja. Dus ja, verandering van systemen kost geld. Begrijp ik ook. Ja, dus en... dat is. Het is ook het feit dat we niet meer alles in de oven stoppen, maar ook in bijvoorbeeld een magnetron of in de airfryer. Ja, dan moet je ook een magnetron en een airfryer aanschaffen. Maar ja. Je kunt natuurlijk ook voor kiezen om de oven te blijven gebruiken. Dat kan in dit geval niet. Hele slechte vergelijking. Goed, Peter, ik hoop dat iemand je beter kan beantwoorden. 0800-1121. Oh, Astrid, kom. Ik deed wel mijn best, toch? Ja, nee, natuurlijk doe je je best. Maar ik dacht, dit is echt een vraagje voor jou. Ja, maar mijn antwoord zou zijn... dit kost extra, maar dat is de vooruitgang. Ja, oké. Okay. Helemaal niet verkeerd om dat te betalen, maar... Ja, maar Peter, ik zal het niet op de radio zeggen. Want op dit moment proberen wij met radiozenders dat iedereen DAB+ gaat luisteren. Zodat straks die overschakeling we niemand kwijtraken. Maar ik denk dat we over 10 jaar weer via internet allemaal meer luisteren. Dus dat je dan weer een andere radio moet hebben. Ja, nee. Dat is nee, dat begrijp ik. Ja. Natuurlijk, we moeten met... met de innovatie meegaan. Ja. Maar het verbaasde mij gewoon dat Sikko dat bedoeling heeft bij mij. Ik ben dus al afgesloten van dat analoge radio gebeuren. Ja. Ja. Dus ik moet mijn televisie inschakelen om nog analoge radio te horen. Gewoon radio te horen, ja. Ja. Ik heb nog wel een radiootje boven staan, hoor. En dan, dan regel je het wel voor jezelf, ja. Ja, dan regel ik het wel. Ja. Maar dan hoor ik niet de muziek en dan kan ik niet op de manier praten zoals ik met jou praat op dit moment, dat het wat helderder is. Ja. Snap je? Ja. En dat vind ik vreemd. Ik weet niet of dat ook met andere providers gebeurt. Dat zal ongetwijfeld... Het is wat dat betreft best wel een rare tijd. Want gewoon de manier waarop we radio luisteren verandert. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Maar als ik in de auto zit bijvoorbeeld, dan luister ik ook nog steeds naar analoge radio. Nee, dat denk ik niet. Ja, zeker weten. Nee, maar dan luister je nog naar de FM, bedoel je? Ja, dat klopt. Ja, maar dat duurt, dat kan vanaf... Ja, dat gaat er ook uit. Gaat maar er ook dat zou uit. Nog een aantal jaren duren, heb ik begrepen. Nou, Peter, dit is wat ik ervan kan bakken. En als mensen er nog over willen bellen, en dat gebeurt meestal wel bij dit onderwerp, dan zeg ik gewoon maar weer 0800-1121. Dankjewel, Arsene. Goed zo, doeg. Hey, goedjes. Hoi, hoi. Olivira? Nee. Hallo? naar zuster. Hallo, met wie spreek ik? Het is een politieke vraag. Met wie spreek ik? Aan uw medewerker. Nee, dit gaan we nu alweer. Maar hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Niet over hebben. Hallo? Het gaat om de Taliban. De mensen, de vrouwen moeten in Afghanistan een hoofddoek dragen. Ze zijn nu in Europa. De regering hier is niet verplicht om de vrouwen een hoofddoek te verplichten. Te protesteren moeten ze een hoofddoek afzetten. Pas dat in uw programma. Sorry, ik kan er geen touw aan vastknopen. Mag ik daarover praten? Nou, dit programma is een programma met vragen en antwoorden. Dus als je een vraag wil stellen of een antwoord wil geven, dan mag dat. Want ik zit met een handfree telefoon. Ja. Maar goed, laten we die vraag, want u bent gebonden aan de regels van politiek. Echt? Mijn vraag is nu... Ik ben gebonden aan de regels van de politiek? Afrika, de woestijnen, die worden steeds groter. Waarom kunnen ze geen rivieren graven dwars door Afrika, 5000 kilometer, links en rechts? Dat is zeewater, die gaat verdampen naar zoetwater. En dan kunnen ze kokosbomen planten en palm planten. Yeah. En dan kan dat, zoals de Egypte gebeurt, hoe is het weer, het rivier, de langste rivier van Afrika. Ja, waarom kunnen ze nu niet in Kenia, doet het al? Het probleem lost zichzelf op. Ik kon het niet echt helemaal volgen. En ik weet ook niet wie het was. Maar ik geloof dat hij zelf zijn telefoon uitgezet heeft. Mocht je er wel chocola van kunnen maken, 0800-1121. Ik vond trouwens wat ik eruit opmaakte nog helemaal niet zo'n hele gekke vraag. Als ik de vraag goed vertaal. Waarom er door de woestijnen niet rivieren gegraven kunnen worden. Daar is natuurlijk een hele goede reden voor. Maar wat is die reden dan? 0800-1121. I know that I'm must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Idee van Oliveira om rivieren te graven in Afrika. Ja, en zo de watertoevoer een beetje te optimaliseren. Waarom gebeurt het eigenlijk niet? 0800-1121. Reginald. Hallo, Reginald. Ben je in slaap gevallen, Reginald? Hallo? Misschien hier, ik zal hier eens kijken. Hallo? Gert-Jan misschien? Ja, die is er wel. Oh, gelukkig. Hallo Gert-Jan. Ik kan wel even een toelichting geven op het vraagstuk van die meneer die de FM gaat missen. Ja, is goed Gert-Jan. Maar wil je het wel een beetje kort houden? Want het is super interessant, maar er zijn ook altijd een paar mensen die dit echt heel saai vinden. Ik heb ook een eigen vraag, dus dat zal ik die eerst doen dan? Nee, eerst het antwoord. Dan hebben we het gehad. Kunnen we die parkeren? Afstrepen. Ja. Nou, om te beginnen is het zo dat analoge uitzendingen meer ruimte nemen op de kabel dan digitale. En daarom wil Ziggo ze kwijt, omdat ze dan meer digitale kanalen erop kunnen persen. Ten tweede is het zo dat je je oude FM-ontvanger gewoon van een antennetje kunt voorzien. Hoeft maar simpel te zijn. En dan kun je alle zenders die in de regio zitten, die kun je ontvangen. Dus dan kun je gewoon met je oude apparatuur blijven werken. En anders is het raadzaam natuurlijk om inderdaad een nieuwe ontvanger aan te schaffen. Voor 18 heb je al een redelijk goede. En dan kun je ook DHB Plus ontvangen. En tenslotte, als je de kwaliteit van kabel wilt behouden, dan kun je met een kastje van 17 van Humax een kastje kopen waarmee je alle vrije zenders kunt ontvangen. En dat zijn er heel veel. Maar het punt in dit geval is dus dat Peter denkt van ja, maar nu moet ik dus opeens geld gaan uitgeven aan een dienst die ik al heb. Nee, dat hoeft hij niet, want voor een draadje antenne hoeft hij niks uit te geven. Nee, dat is waar, maar dan heeft hij niet alles wat hij nu heeft. Dat, nee, maar hij krijgt nou ook ontzettend. Hij krijgt 400 cents via de kabel. Eigenlijk te veel, hè? Gewoon te veel, ja. Ja. En je had zelf een vraag. Ja, het was 1965. Ik weet nog goed, ja. Ja, het was vandaag een dag van associaties. Ik keek naar de James Bond, die was van 1963. En het was de dag waarop gesproken werd over dat de mensen weer korter worden. Dat de mensen lang waren, dus ik moest aan lange mensen denken. Dat is vandaag, hè? Want we zijn nu van 1975 naar 1968. Maar vandaag was het nieuws dat de ja, Nederlandse precies. mensen ja, over gemiddeld vandaag, korter ja. worden. Ja, ja. Ik steek van wal. Ja. Ik werkte dus in een bioscoop. Die een gewone bioscoop was met gewone films. Hoewel er dus een schildje op het raam blijkte van waar de foto's hingen. Van het is een theater waar cinema daar aan gehecht is. Dus het was een rood schildje. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Maar Gert-Jan, nee. Maar stel even eerst je vraag, Gert-Jan. Want anders dan zitten we straks weer dwars door het nieuws heen. Waar dienen die eieren voor? Die eieren. Ja. Ja, dat is gemeen. Ja, dus jij denkt dat je moet het hele verhaal over de bioscoop precies. doen... om bij de eieren te komen waarvan je denkt, waar dienen de eieren voor? Ik kan het voor vieren klaren. Het gebeurde dat ik vaak in de kassa zat te wachten tot ik de film moest gaan draaien. En dan hoorde ik vaak uit de hoogte voor de kassa een stem... en die zei, 2 plaatsen lange benenrij. Ja, 2 plaatsen lange benenrij. Ja. Ja. En ik zou natuurlijk kunnen vragen van welke minister was dat nu? Maar dat was minister Luns, dat weet ik zelf. En die was dus een vaste bezoeker van ons theater. Iedere keer als wij een nieuwe film draaiden, dan was hij present. En dan wilde hij zitten op de rij waarvoor een rij ontbrak vanwege de brandgang. En dan kon hij lekker met zijn benen lang uitzitten. Maar wij draaiden in dat theater, draaiden wij dus na verloop van tijd... draaiden wij ook wat meer commerciële films, zoals Cabaret... en zoals, hoe heet die film ook alweer, van Rainbow... Ah, Gert-Jan, dit is echt, je moet echt iets korter samenvatten. Ik kom tot de quintessens. Ja. Wij draaiden ook een film en die heette... dat was een hilarische film... Die de Zweedse seksfilm aan de kaak stelde. En die heette Svenska Bilder. En in die film zag je allerlei scènes die allemaal keurig netjes waren... maar die allemaal roken naar wat er eigenlijk mee bedoeld werd. En als iemand zich klaarmaakte voor iets wat kennelijk met seks te maken had... dan ging die een hele berg rauwe eieren slikken. En ik herinner me wel van mijn diensttijd, die begon in 1963, dat ik ook op de weekenddag, dus de vrijdag, een hoop eieren te eten kreeg. En zeiden wij van, we worden weer voorbereid op het weekend. Maar het is mij nog steeds niet helder wat nou het effect van eieren is. Dus maar het is eieren zijn toch een afrodisium? Een lustopwekkend... Is dat zo? Nou, ik heb ook de klepel horen hangen... maar weet niet hoe laat het op de klok is. Ja, ik weet het gewoon niet. Nee, dus, maar de vraag is dus waarom. Ja. Nou, daar had je wel een hele lange aanloop voor nodig, Gert-Jan. Ja, maar het gaat om de anekdote. Ja, jij denkt, dit is een goed verhaal, dacht jij. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Dat programma wat je ooit op zondagavond hebt gedaan, dat was eigenlijk wel leuk, hè? Een programma op zondagavond? Ik weet het. Op zondagavond. Dan heb je mensen dus geïnterviewd zonder dat ze vragen gesteld hoefden te worden. Maar het ging er gewoon over wat ze zo al hadden meegemaakt. Echt? Ja. Was ik dat? Ja, was jij. Wat leuk. Eén avond heb je gedaan en toen heb ik je nog de complimenten gegeven dat zo leuk was. Ik had je trouwens ook deze keer de complimenten moeten maken vorige week met je zoveeljarige uitzending. Maar, en we kunnen wel aan de gang blijven, Gert-Jan. Ja, daarom. Maar de vraag is nu even wat rauwe eieren met seks te maken hebben. Ja, precies. Dank je wel, hè. Doeg. Ans. Hallo, Ans. Ik zal het niet zo lang maken. Weet je het zeker? Wat zeg je? Je zal het niet zo lang maken, maar je weet nog goed in 1952... Nee, niks in 1952. Nee, niks ervan. Zeg het maar. Het volgende. Je bij die talk, bij die zeg maar op één en als je naar Eva kijkt. Ja, talkshows. Er zit bijvoorbeeld een boswachter of een politiemensen. Die zitten altijd in uniform aan tafel. Oh? Dat vind ik zo apart. Waarom zitten die mensen altijd in uniform aan tafel? Ja, maar dat zijn toch mensen die dan ook een uniform... Een dokter aan dat tafel zit. Die niet in zijn witte jas? Zit het ook niet in een witte jas daar? Nee. Dus die vraag die speelt al heel lang bij mij. Dus ik denk, waarom moeten die mensen daar altijd in uniform zitten? Ja. En ook de boswachter bijvoorbeeld, die zie ik dan ook wel eens, die Arjan, die meneer. Ja, ik weet ook niet hoe die heet, maar ik weet wie je bedoelt. Wel, ja. En ik denk, en altijd hier een beetje hoge mensen van de politie, een beetje van die commissaris en zo, die zitten daar ook altijd in helemaal opgedoft en afgestoft. Ja, maar eigenlijk zou het ook wel leuk zijn als dokters ook in een doktersjas. Eigenlijk zijn het alleen dokters die niet in hun werkkleding komen als mensen vanuit hun functie komen, toch? Ja, maar dan kan je de vuilnisman, dat is niet de waar. De vuilnisman er ook neerzetten. Ja, of een voetballer dan in zijn pakje. Ja, die komt ook niet in of een trainer. Ja, of een turner in zijn turnpakje. Ja, of een schaatser met zijn schaatsen aan. Ja, dat hij dan ook de ongelijke brug meeneemt. Ja. Dus, het heeft wel wat. Ja, maar het is niet zo. Maar alleen politie doet dat. Ik bedoel, waarom ik vind dat heel apart. Waarom die mensen dan daar altijd in uniform erbij zitten. Ja, je hebt helemaal gelijk. Arjan Posma, zegt Bagheera in de chat. Ja. Hebben we dat ook weer duidelijk. Ja. Ja, omdat die man mij nog wel vers in het geheugen zit. Ja, dat is ook dus, een bijzondere die boswachter, die zit ook altijd in uniform daar. Dus. Grappig. Het ziet er leuk uit, maar 0800-1121, waarom alleen... Ja, dat lijkt me heel leuk om er eens een antwoord op te krijgen. Ben benieuwd of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Ans, dank je wel. Oké, en jij ook, bedankt. Doeg, hoi. Het viel mee, ik was zo nerveus, man. Echt? Ja. Want waar was je bang voor dan? Gewoon dat je moet verwoorden door die telefoon en iedereen die kan meeluisteren. Ja, dat is wel het idee, ja. Soms moet ik dat altijd soms zijn mensen nogal langdradig. Nee, joh. Dat is jongen. Wel, nee. Maar ja, weet je, aan de andere kant, Ans... het duurt 4 uur, hè, dit programma. Ja, dus als mensen kort gaan samenvatten, dan heb ik ook een probleem. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar sommige mensen maken er wel een potje van, hoor. Ja? Ja. Ja, het is op dan zich... Denk, is het dat kan wel ietsje minder, denk ik dan. Maar op zich is het aan mij natuurlijk om iets af te ronden. Daar kun je de mensen niet verantwoordelijk voor houden. Nee, want die gaan gewoon door, hoor. Als zou je nooit ingrijpen, zouden ze rustig tot 6 uur doorlullen. Ja! Maar dat zou ik ook doen als ik de kans kreeg. Die ervaring zal jij wel hebben. Nou, soms lukt het niet, hè? Nou, maar dan moet je gewoon zeggen, nu moet ik er een eind aan breien. Ja, maar soms denk ik, ach, het is ook wel gezellig. Ja, maar dat kan heel leuk zijn. Ja, en dan denk ik, zo'n Ans, die is toch een beetje nerveus geweest... Ja. Dan halen we het er ook uit wat we eruit kunnen halen. Oh, dat vind ik wel helemaal super. Ja, en dan, Ans, dan heb je dus ook nog... dat bijvoorbeeld als je nu goed luistert... dan is het muziekje van dat we naar het nieuws gaan al begonnen. Oh, nee, want ik moest de radio uitdoen, zei die meneer. Oh, ja, maar je kunt het door de telefoon zelfs al bijna... Ik wil niet afgeleid worden door allerlei invloeden van buitenaf. Maar ik wil het ook niet te lang maken, want als ik ergens een hekel heb, is dat wel aan die langdradig gelul. Nee, we houden het kort. Nee, dus gewoon die vraag en klaar ermee. Ja, gewoon afronden. Heppata. Is ook zo. En niet eindeloos nog door. Ja. Goed, dankjewel Hans. Ja, maar ik vond je het ook niet een leuke vraag. Ja, dat zei die meneer zei, wat een leuke vraag. Ja, ik vind het ook een leuke vraag. Ja. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een onafhankelijke adviescommissie van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA... is tegen een extra coronaprik voor alle Amerikanen. Vanaf maandag wil de regering iedereen die volledig is ingeënt met het Pfizer-vaccin een zogenoemde boosterprik geven, maar de deskundigen adviseren alleen een noodvergunning te geven voor vaccinaties aan 65-plussers en mensen die veel risico lopen ziek te worden. De FDA gaat zich nu buigen over het advies van de deskundigen. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna 40 burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan, meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Ze vinden dat het criminelen te makkelijk wordt gemaakt, onder meer omdat straffen te laag zouden zijn. Ze willen ook meer geld voor jeugdwerkers en docenten, omdat die volgens hen kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Oud-president Bouteflika van Algerije is overleden, meldt de Algerijnse Staats-TV. Bouteflika werd 4 keer gekozen als president en was 20 jaar aan de macht tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een 5e termijn, maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger trad hij af. De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt. Zijn gezondheid was broos. Na een beroerte in 2013 werd hij nauwelijks nog in het openbaar gezien. Bouteflika was 84 jaar. Het weer, lokaal dichte mist, overdag eerst veel bewolking. Later komt overal de zon door en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster, met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is het telefoonnummer als je kort maar krachtig je vraag wil stellen of een antwoord wil geven. We weten nog steeds niet hoe lang een mug gemiddeld leeft. En we weten ook nog steeds niet of er giftige stoffen zitten in van die kleine plastic flesjes. PET-flesjes heet dat zo mooi met water. 0800-1121. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. En je kunt via Twitter of Facebook ook van je laten horen. Je kunt in de chat berichtjes achterlaten of gewoon meepraten met de mensen die daar zitten nu via nporadio1.nl/nachtzuster. En je mag natuurlijk altijd appjes sturen die hier dan weer binnendruppelen in de studio. Tom die wil graag weten hoe nieuwslezers worden gerecruiteerd. Dat is een mooi woord in deze. Is er een algemene opleiding waar ze algemeen iets leren? Want de klankkleur van nieuwslezers is verschillend, zegt Tom. We zullen het zo even aan de nieuwslezer van dienst vragen. Oliviera die vraagt zich af waarom er geen rivieren worden gegraven naar de woestijnen om zo de droogte op te lossen. En Gert-Jan die wil graag weten wat eieren met seks te maken hebben. Waarom moet je eieren eten voordat je moet presteren? En Ans die wil weten waarom boswachters en politieagenten in kostuum of nee, hoe heet het, uniform bij een talkshow aanschuiven. Terwijl bijvoorbeeld dokters, nachtzusters, vuilnismannen, voetballers allemaal niet in werkkleding komen. 0800-1121 blijft het telefoonnummer. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit niet de nieuwe van ABBA, maar een ouwetje van ABBA. Gimme, gimme, gimme. Well, watching late on my flat all alone. How I hate to spend. Gimme, gimme, gimme. Van ABBA was dat. Ferdinand. Hallo. Hallo. Dat is Reginald. Reginald? Ja. Oh, bijna. Ja, dat zat ik bijna maar goed. Maar sommige mensen zeggen altijd Ferdinand tegen me. Oh, Gerdy, Reginald. Zeg het eens. Nou, ik had een vraag over werkwoorden vervoegen. Je weet wel, er zijn werkwoorden die eindigen op een D. En dan krijg je D of DT, afhankelijk van de persoonsvorm. Ja. Maar hoe kun je nou horen aan een werkwoord of een werkwoord op D of DT eindigt, was mijn vraag. Hoe je het kunt horen of hoe je het kunt weten? Hoe je het kan horen. Want je kan het wel weten door al die regeltjes. Ja, ja. Maar hoe kan je dat horen? Ja, maar dat is het lullige. Je hoort het niet. Maar stel dat je. Maar bij andere werkwoorden hoor je het wel. Zoals? Bijvoorbeeld bij kom of lopen. Ja. Dan hoor je duidelijk dat het is lopen, ja. Loopt of lopen. Ja, maar bij haar woord hoor je het niet. Ja, bij DT, bijvoorbeeld bij belanden, hoor je dat niet. Nee. Maar je hoort het dus niet. Ja, maar bij loop hoor je het wel. Ja. Maar dus als die woorden kunnen vergelijken met elkaar, die werkwoorden, maar vergelijken met elkaar? Nou ja, het handige is, je kunt het woord gewoon altijd even door smurfen veranderen. En dan hoor je het altijd. Oké. Wat bedoelt u met smurfen? Nou ja, je kunt dus als een woord verandert... Ja. En je denkt, zit er nou een T achter of niet? Dan zeg je gewoon als een woord smurft. Als een woord smurft? Ja, dan hoor je dus die T. Oh, dat. En als je denkt van... Ja. Ik smurf... Ja, als je denkt... Of jij smurft, of hij smurft. Ja. Of smurft hij, of smurf jij. Ja, dan kun je de T horen. Kijk, als je nou zegt, ik word hier heel moe van. Ja. Is dan word met een D of met een T op het eind? Dan moet je vragen. Ik loop allang. Daar heeft het nee, alleen dan maar een dan vervang je, dus je vervangt, Reginald, je vervangt het werkwoord dan door smurfen. Ja. Dus ja. Dan zeg je, ik smurf hier heel moe van. Oh, zo, op die manier. En dan hoor je geen T. Ja. Maar als er een DT hoor je niet. Een DT hoor je niet, maar je kan het wel vergelijken misschien. Als je het vervangt door smurf, dan hoor je hem wel. Ja. Oké. Daar is het opgelost. Ja, hè? Het is een heel handig ezelsbruggetje. Ja. Doe jij dat eigenlijk ook? Ja, ik smurf me rot. ik doe dit. Ik heb vooral met ik word, wil ik het nog wel eens verkeerd doen. Dan ga ik per ongeluk toch een T erachter zetten. En dan denk ik, oh nee, ik smurf. En dan is het opgelost. Ja. Oké, okay. Nou. Goed, dat was hem. Oké, okay. Doeg. Dag. Hoi, dag Reginald. Met een D, denk ik, trouwens. Jan. Goedenavond, als het met Jan weet, uit Laren nogmaals. Dag Jan. Ik heb vorige week ook gebeld over de DHB en over de FM. Ja. En die meneer had het niet helemaal juist. Dan schakelt het af, de FM. Ten eerste omdat ze dus die ruimte gaan gebruiken om internet uit te breiden naar het giga-internet van ongeveer 1000 MB. Ten tweede doen ze het omdat er steeds minder mensen die analoog luisteren. En er zijn drie opties voor die meneer. Hij kan inderdaad een antenne aanschaffen. Die kan hij dan aansluiten op de bestaande installatie. Dan kan hij alle eetzenders hebben die ook in de auto ontvangt. Ten tweede kan hij dus een digitale ontvang kopen. Die kost €50 bij zich op bestellen. Dat is een digitale radio. Die geeft de zendernaam weer. En dat doet een tv-decoder van Humac niet. Die moet je altijd aansluiten op je tv. En dat is niet de bedoeling, want dat geeft inderdaad veel meer stroom. Dus hij kan of een DHB Plus radio kopen. Dan kan hij alles ontvangen wat hij nu ook op de FM heeft, behalve de buitenlandzenders niet. Dat kan hij wel met digitale radio. Dan kan hij de Duitsers, de Engelsen, de Fransen en de Belgen ook op de lijf ontvangen wat hij nu ook ontvangt, wat hij ook ontving op zijn analoog FM, Ziggo bij Ziggo. Dus dat zijn de drie opties. En die radio die kost €50 bij Ziggo en €70 in de normale winkels. Is ook zo. Ja, ik heb ook bij Ziggo aangeschaft. Ik heb ook ik word bijna afgestoten en ik heb hem al aangestoten. En ik kan vertellen, het is heel makkelijk. Er zit een hele uitgebreide, goed bruikbare gebruiksaanwijzing bij in het Nederlands. En als je die volgt, dan ben je binnen 2 minuten heb je hem aangesloten. En ik hoop wel dat jij ook een percentage krijgt van de verkoop. Nee, dat hoeft niet. Oh, jammer. Ja. Maar dat heb ik vorige week ook al verteld. En dat is de reden dat Ziggo dus de analoge kabel-tv, de kabelradio afsluit. Dat heeft dus niets te maken met etenzenders. Die kan hij gewoon blijven ontvangen. Want wat hij ook in de auto heeft, dan kan hij dus jou blijven ontvangen. Alleen dan moet de zenders afstellen op de frequentie die de etenzenders uitzenden. Dankjewel, Jan. Oké, dankjewel, Astrid. Doeg. Hoi. Dick. Goedemorgen. Hallo. Ik heb eigenlijk een vraagje, uiteraard. Daar is het programma uiteindelijk voor. Ja. Kijk je wel naar de Tour de France of naar de Giro of naar de wielrenners, profwielrenners voornamelijk? Nou, ik wil het wel eens missen. Missen? Ja, ja, ik vind nooit dat ik moet zeggen dat ik dat niet kijk. Want het is natuurlijk ook allemaal van de collega's van langs de lijn. Die zijn er ook allemaal druk in mee. Maar goed, de laatste tijd is het altijd een beetje aan de orde weer. Ja. Ze zijn weer een beetje opgestapt. En sommige rondes die worden weer gehouden. Maar ja, fijn. Maar om kort te gaan. Als je dus op een gegeven moment die profwielrenners, meestal wel, die veel drinken. Neem ik aan, want die drinken heel veel. Want dan zie je ze bij die busjes, zie ze, bij die flacons, zie ze dus fietsen en dit en dat. En dan zie je op een gegeven moment zie je een van die renners langs de kant gaan en die staat een beetje te plassen daar. Oh, stoppen ze daarvoor? Heb je dat wel eens gezien? Nee, stoppen ze om te plassen? Wat zeg je? Stoppen ze om te plassen? Ja, die gaan even langs de weg. Sommigen maar dan haal je toch nooit meer in? Sommigen presteren het om onderweg nog te passen, fietsende voort, zou ik maar zeggen. Ja. Dat heb ik ook wel eens begrepen. Maar hoe hebben die dames dat nou eigenlijk? Oh, dat is grappig. Ja, want een vriendin van mij is wielrenster. Die heeft daar wel eens iets over geschreven. Ja? Maar ik weet niet meer wat, hè? Dat is zo werkt het bij mij. Die dames die moeten toch ook op een gegeven moment wel eens passen, zou je zeggen. Ja. Best wel langer rit. En die drinken ook veel. Maar het is misschien een beetje een vies praatje. Maar als je echt heel hard aan het fietsen bent, hè? Dan raak je veel. Dan zweet je. Nou, nee, maar kan je dan niet gewoon plassen terwijl je fietst? Ik bedoel, je hebt toch zo'n broekje aan, dat droogt snel. Op zo'n fiets, wou je dat zeggen? Nee. Ja, nou ja, dat zou dus best kunnen, maar ik vraag me dat wel eens af. Ik heb het nooit zo begrepen, maar ik heb me voorstellen dat op een manier zo zou gaan kunnen gebeuren, ja. Ja, ik weet, ik heb echt geen idee. Maar er is vast iemand die dit zijn van die weetjes die vast wel eens ter sprake zijn gekomen. Dus ik zeg gewoon 0800-1121. Oké. Okay. Dankjewel. Tot zo. Doeg, Dick. Bedankt. Hoi. Je naam ook. Ans. Ja, goedemorgen. Hallo, andere Ans. Ja. Ja. Ik had net Ans over de talkshows, maar je bent andere Ans. Ja, ja, ik ben Ans de Dreu. Ja. Ik heb een vraag. Ik heb in de tuin, ik heb een moestuin. En daar gebruik ik aardig wat water. Dus ik heb zo'n regenton neergezet. Mm-hmm. Zo'n plastic. Maar als ik de gieter vul en ik ga sproeien, zeg maar, buiten. Mm-hmm. Dan zit er schuim op dat water. Ik denk, hoe kan dat? Wat is dat voor apart? Zijn dat geen algen? Weet ik niet. En dus het schuim zit in de regenton, niet ook in de gieter? In de gieter. Ook als in de gieter. In de gieter gaat gieten, dan schuimt het. Oh. Dus ik heb geen idee wat dat is. Is het wit schuim of groen schuim? Ja, gewoon helder schuim. Oké. Okay. Ik heb geen idee. Nee. Ja. Rivieren aanleggen. Ja. Ik ben in Israël geweest veel. En dan hebben ze bij de kibbutzen, die hebben dan druppelirrigatie. En daardoor maken ze hele boomgaarden. Ja. En allerlei bomen groeien daar. Ja, daar moest ook grond vruchtbaar gemaakt worden, echt. Ja, en dat gebeurt dus ook, hè? Ja. Dat zie je daar helemaal. Maar waarom gebeurt dat niet in woestijnen? Ja, dat is in woestijnen, in de kibbutzen. Ja. Oh dus ja, dus het gebeurt gewoon. Ja, waarom gebeurt het niet meer, wordt dan de vraag. Ja, ja. Voor in droge gebieden. Ik denk dat je dan ook die droogte tegengaat. Nou ja, het kost natuurlijk wel geld. Ja, maar ja. Als je in de arme landen zit, dan moet je eerst het geld op kunnen hoesten om daarna iedereen van water te kunnen voorzien. Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed. Ja, dankjewel. We gaan op zoek naar de waterton antwoorden. Of eigenlijk het schuimverhaal. Ja, nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Hans. Oké, hè. Doei. Fijne nacht. Hoi. Doei. Johan. Ja, goedemorgen. Met Johan uit Eindhoven. Dag, Johan. Ja, goedemorgen. Ik heb even een vraag. Sorry. Vorige week moest ik dat niet-spoednummer van de politie bellen. Ja. 0900-8844. Uh-huh. Alleen toen kreeg ik ineens een melding dat ik daar extra beltegoed voor nodig had. Terwijl ik heb gewoon een telefoonabonnement. Ja. De politie wist op dat moment daar eigenlijk niks van. Ik was de eerste die dat meldde. En in een later gesprek met hun hadden ze wel meer meldingen gekregen. Maar er is helemaal niks over bekend. En, dus ik vraag me af of dat nou zo gaat blijven. Of dat nog veranderd gaat worden. Maar het is toch een 0900-nummer? Dan heb je toch altijd... En in dit geval is het een idioot bedrag. Volgens mij 0,51 cent of zo, wat je dan per minuut moet betalen. Ik heb te horen gekregen 25 cent per minuut. En okay. Daarvoor was het... Ja, ik woon helaas in een hoekje waar ik regelmatig meldingen moet doen. Ja. Yeah. En het kan ook wel via social media en via meldformulieren. Maar goed, ik ben dan zelf blind, dus dat werkt dan niet echt geweldig. Mm-hmm. Social media heb ik niet en dat meldformulier is voor blinden niet echt heel erg goed ingericht. Dus dat 0900-nummer is dan heel fijn. En het was gewoon lokale kosten destijds. Dus ik heb het altijd kunnen bellen en nou ineens niet. Oh, ik is het nooit, want een 0900-nummer is toch altijd betaald? Ja, maar goed, dan zullen ze daar een uitzondering op hebben gemaakt, omdat het een politienummer is. Mm-hmm. Maar nu schijnt het dus 25 cent per minuut te zijn. Ik vind dat eigenlijk behoorlijk kwalijk. Want op deze manier ga je natuurlijk krijgen dat mensen heel snel denken van ja, weet je wat, laat maar zitten. Ja. En 25 cent per minuut om een melding te doen. Ja, weet je wat? De goedwillende burgers die willen natuurlijk ook meehelpen. Maar als je daar zoveel geld voor gaat vragen, dan gaan mensen natuurlijk heel snel denken van laat maar zitten. Maar en zoveel ik heb een geld. Telefoonabonnement. Het is toch niet zo heel duur? Nou ja, nee. Maar ja, goed. Gesprekken kunnen af en toe best wel even duren. Ja. Dus ja, ik vraag me af, gaat dit nog veranderen? Ik kan me ook, daar volg ik niet echt alles natuurlijk, maar volgens mij is dit ook nooit echt duidelijk gecommuniceerd. Oké, dus inderdaad, gaat het nog veranderen? Als het net veranderd is, denk ik eigenlijk niet. Maar ja, is er nog een mogelijkheid om het te veranderen? Ja. Ja, nou ja, dit is vast iemand dit is vast niet heel stilletjes gebeurd. Dus er is vast wel iets omheen gezegd. Nou ja, de politie stond er wel verbaasd van te kijken. Ze wist het zelf ook niet. Nee, ik was de eerste die het meldde. En in een later gesprek, een vervolggesprek over die melding, kreeg te horen dat er inderdaad al wel wat meer meldingen waren binnengekomen. Ja, mensen gaan dan gewoon 112 bellen voor niet-spoedmeldingen. Ja, dat is wel waar. Ja. Het is, je kunt ook 0900-8844 bellen om te melden dat je moet betalen om dat nummer te bellen. Nee, want dan kom ik er niet doorheen. Want ik krijg die melding over extra beltegoed. Dus dan zal ik eerst extra beltegoed bovenop mijn telefoonabonnement moeten zetten. Oh ja, want jij hebt het beltegoed niet. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet handig. Dat er gewoon mensen zijn die het nummer dan niet kunnen bellen. Nee. Ja. Oké. Ja? Ja, dankjewel. Oké, nou, ik hoop dat iemand een antwoord heeft. Ja, we gaan het horen, want dit nummer, 0800-1121, is gewoon gratis. Dat is hartstikke gratis en dat is me goed ook. Dag Johan. Doei hè. Doei. Bye. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurfen. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitsmurf begint. Ja, zing maar na. En nu de tweede stem. En nou allemaal. Kunnen jullie door een waterkraan? Wij kunnen door een waterkraan. En ook door een sleutelgat. Ja, ook door een sleutelgat. Kunnen jullie op een blokfluit spelen? Ja, daar kunnen wij ook op spelen. Vinden smurfen dansen fijn? Ja, maar alleen op dit refrein. La la. Verkeerde net smurven. Hey, zing eens netjes mee. Yes, zijn de smurven klein? Omdat jullie groter zijn. Gaan jullie met die muts naar bed? Ja, die wordt niet afgezet. Gaan jullie net als wij ook slapen? Nee, wij moeten driemaal gapen. Wat is jullie grootste wens? Smurven, maar dat snapt geen mens. Lala. Gaat uit de valse smurf doen. Vader Abraham en het smurfenlied was dat. 0800-1121. Als je weet hoe oud muggen worden. Als je weet of er schadelijke stoffen zitten in plastic flesjes met water. Als je weet of nieuwslezers een algemene dezelfde opleiding volgen. En als je weet waarom er in de woestijnen geen rivieren worden gegraven. Of tenminste, het gebeurt dus wel. In Israël hoorden we zojuist van Ans. Maar waarom niet in de landen waar nu grote droogte heerst. Gert-Jan zag een Zweedse film waarvoor de seks een berg rauwe eieren werd weggewerkt. Waarom is dat? Wat hebben die eieren daarmee te maken? Ans vraagt zich af waarom in talkshows boswachters en politieagenten in uniform komen en mensen met andere beroepen niet. Dick die wil graag weten hoe de dames wielrenners plassen onderweg. En Ans vraagt zich af waarom er schuim op het water in de regenton van de moestuin staat. En Johan had ik net aan de telefoon. Die zegt dat je sinds kort moet bijbetalen als je 0900-8844 belt. Het telefoonnummer van om een melding te doen bij de politie. Klopt dat? En sinds wanneer? En zijn vraag is er nog een kans dat dat weer teruggedraaid wordt? Want je moet dus beltegoed hebben om de politie te kunnen bellen als het niet spoed is. En het kan voor sommige mensen ook flink oplopen die regelmatig de politie moeten waarschuwen als er gedoe is in de wijk, bijvoorbeeld. 0800-1121. Annie? Ja. Hi. Ik heb antwoord op de vraag hoe lang leeft een mug. Fijn. Ja. De gewone steekmug leeft ongeveer 7 dagen. Ja. Maar er zijn ook soorten die wat langer leven, 1 à 2 maanden. Maar hoe weet je dit? Nou, dit staat op internet. Je bent het gaan opzoeken? Ik ben het gaan opzoeken, want die vraag kwam voortdurend weer voorbij. Ik dacht, nou zoek ik hem op. Ja, en je wilde het natuurlijk weten. Nou ja, dan wil je het inderdaad weten. Maar een gewone steekmug 7 dagen. Dagen. Nou. En toen dacht ik van, dan kijk ik ook meteen naar de huisvlieg. Oh, fijn. En... Ja, jij pakt even het volledige spectrum. Ja. Ja, zo is dat. Ja. Die leeft ongeveer 28 dagen. Oh, die gaan langer mee. Die gaan langer mee, ja, inderdaad. Ja. Terwijl je die moeilijker te pakken krijgt met een vliegmepper. Ja, je moet zo'n plakding ophangen. Oh ja, daar zit wat in. Ja. Hey, hartstikke goed, Annie. Dank je wel. Oké, prima. Doeg, ik streep hem af. Dag. Ja, dat je een vraag zo zat wordt dat je uit bed gaat om... Of nou ja, dat hoeft niet natuurlijk, maar om het op te zoeken. Wiegert. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik had een antwoord op de vraag van die meneer... die dus een rivier wil graven door Afrika heen voor de watervoorziening. Wat, heb je hem op de speaker staan, Wiegert? Want ik hoor je heel in de verte. Nee, ik heb een oortje in, maar die kan ik wel even uitdoen. Nou, of in ieder geval dichter bij je telefoon praten. Nou, nee, het oortje, dat zit in mijn oor dus. Dat kan je dichter. Oh, je hebt zo'n dingetje aan het snoertje bij je oortje, ja. Ja. Nee, doe maar even dan bij de telefoon, want het is... Ja, dat is hij nu. Ja, goed is. Oh, ben je lekker dichtbij. Hallo, Wiegert. Ja, ja. Een hele goede morgen. die meneer wou rivieren graven de Aaf heen voor de watervoorziening. Ja. Nou, dat is een mooi plan. Maar voor een rivier heb je ten eerste een bron nodig. En die hoef je niet te graven, de rivier, die ontstaat dan. Ja. En zeg maar een kanaal graven de Afrika heen. Daar heb je zo machtig veel zoet water voor nodig. Dat kost goudgeld. Het graven is wel duur. Maar je zoet water moet ook ergens vandaan komen. En daar heb je een bron voor nodig. Ja, want het loopt niet. Het is geen afvoerputje, zo'n woestijn. Hij loopt niet in het midden naar beneden. Nee, dat is onpraktisch. Ja. Ja, en ja, in Afrika, in veel delen van de wereld, hebben natuurlijk is het grondwater wat is opgepompt door de grootste maatschappijen ter wereld, de Coca-Cola en Nestle. En die hebben dat allemaal in handen. Dus ja, dat kost goud. Ja. Nou, het idee was leuk. Het idee is leuk. Je hebt natuurlijk wel Dick the Planet. En dat is zeg maar dat ze bomen planten in de woestijn. Met een kleine watervoorziening erbij. En dan zo langzaam de woestijn weer proberen groen te maken. En dan krijg je ook weer het normale regen en het verdampen ervan. Ja. Maar dan krijg je alleen maar het verdampen en geen regen. Oh ja. Nou, ik streep hem weer af. Jammer. Ja, ik had al een schepje en een emmertje. En we waren al klaar voor, maar het heeft niet zoveel zin. Nee, het is een hoop werk, maar je moet toch ergens water gedaan halen. Ja. Nou, toch bedankt, Wiegert. Ja, nou, dan ga ik weer rustig verder aan mijn werk. Wat doe je voor werk, Wiegert? Ik ben binnenvaartschip, ik ben dit mens vaar. Oké, hou hem recht, hè? Nee, zit de bocht in. Oh, hou hem niet recht. Hou hem vooral niet recht. Goed, doeg. Nee, is goed. Hey, leuk, we gaan maar verder. Tot ziens. Prettige avond. Dag, dankjewel. Oh, die vaart natuurlijk over die rivieren. Ja, Mirjam. Ja, goeienacht. Hi. Het is nu bijna 2 weken geleden dat er demonstraties waren in Amsterdam... waar duizenden mensen onbeschermd rond hebben gelopen. Ja. Diezelfde dag waren er 70.000 mensen die helemaal gecontroleerd werden in Zandvoort. Nou is het gekke dat je steeds over besmettingen hoort. Maar is er nou een vreselijke uitbraak in Amsterdam geweest? Of zijn er extra besmettingen in Zandvoort? Daar is nergens iets over te vinden. Want men hoort steeds van in Amsterdam is de vaccinatiegraad heel laag. Plus dat daar dagelijks... drommen mensen, onbeschermd, zonder kapje, zonder vaccinatie, zonder afstand. En ik hoor helemaal niet, en dat zou nu, zeker na die 2 zondagen... want het is nu de tijd dat de besmetting dan wel plaatsgevonden zou hebben... dat er een vreselijke uitbraak is geweest. Ja, Mirjam, ja, ik werk natuurlijk bij Radio 1. Dus ik kom hier misschien iets vaker dan dat die bij de gemiddelde medemensen aanstaat. Maar ik heb echt gewoon wel regelmatig berichtgeving gehoord van nee, er zijn nog geen ernstige uitbraken of oplopende cijfers geconstateerd. Nee, daarom, dat vind ik zo bijzonder. Omdat iedereen die mevrouw Koopmans en Gommers, die doen allemaal vreselijk paniekerig. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het maakt dus kennelijk niet uit. Ja, maar dat is toch ook de reden dat we over een week weer teruggaan vanaf de 1,5 meter. Ja, maar wel mensen worden geweigerd in bioscopen en theaters. En die mogen wel op een terras zitten, maar die mogen niet. Ik heb bijvoorbeeld de onthulling gezien van... hoe heet het? Dat standbeeld wat in Oosterwijk is geplaatst... als ter ere van de zorg, het beeld van Verkade... daar zat Hugo de Jonge schouder aan schouder... en prinses Margriet en ja, waarom die er was... Yvonne Jaspers en nog wat van die mensen. Nou, dat waren een paar rijen dik. Die zaten werkelijk, letterlijk hoor, schouder aan schouder... terwijl er... diezelfde dag of de dag daarna nog gezegd werd... dat die 1,5 meter nog moest aangehouden worden. Maar die mensen zijn allemaal gevaccineerd, hè? Ja, maar het wordt ook gezegd dat mensen die gevaccineerd zijn... nog steeds besmettelijk kunnen zijn. Ja, maar als het een testen voor toegang is en iedereen is gevaccineerd... dan hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. Nee, maar dat vind ik juist het gekke. Want de mensen die blijven besmettelijk, kunnen besmettelijk blijven. Ja, maar wel veel en veel en veel minder. Het is gewoon een simpele... Niet. Ja, dat hoor je de hele tijd. Dat is in de bulletins, dat is in programma's, staat in kranten. Ik zie het overal. Dat er zoveel extra besmettingen in Amsterdam zijn? Nee, je kunt overal vinden dat er op dit moment nog niet een uitbraak is geconstateerd... en geen extra besmettingen zijn. Nee, dus dat zou je zeggen. Het klopt dus niet dat het belangrijk is, die 1,5 meter. Ook nee, dat... maar Mirjam. Die 1,5 meter wordt dus nu ook afgeschaft. Maar ik bedoel, er zitten 4 dagen speling tussen, hè, deze constatering. Nu nog. Vorige week werd dat aangekondigd. En dat is dus ook de reden dat het mocht... omdat men ervan uitging dat de vaccinatiegraad inmiddels zo hoog is... In Amsterdam. Dat het, nou, dan heb ik het eventjes over Zandvoort... waar je het over had, de Formule 1, dat het mag... omdat vaccinatiegraad inmiddels zo groot is... dat de kans er is dat niet meer tot een uitbraak leidt. Nou, inmiddels zijn we 2 weken verder. Nou, dan geeft het nog ietsje speling. En over een week wordt die 1,5 meter opgeheven. Het is toch zo logisch als wat? Nou, nee, want ik bedoel, hoe heet het? In Amsterdam, in Amsterdam is de vaccinatiegraad heel laag. Ja. Dat werd gezegd. Maar ik hoor nergens dat er in Amsterdam zoveel meer... plus dat de mensen zich daar helemaal niet aan die regels houden. Heel veel mensen, niet op markten, niet op het Waterlooplein. En hoe komt het dan... Heeft het virus daar dan... Staat er een poortje dat het virus er niet door kan? Want je hoort helemaal niet van... Want dan zou het toch wel uitgebreid uitgemeten worden als dat zo was. Van nou, ja. Zie je wel, ja. Die mensen die houden zich nergens aan. En daar komen de gevallen, maar... de besmettingen allemaal voor. En dat is dus niet zo. Het is ook niet een... het is niet zwart-wit, hè? Het is niet op het ene moment kun je zeggen... we houden ons er niet aan en raakt iedereen weer besmet met deze vaccinatiegraad. Maar dat is al maanden zo, hè, in Amsterdam. Wat, dat mensen zich niet in de regels houden. Maar ja. Het is ook niet zo dat corona uitgebannen is, hè? Het is ook niet zo dat het er niet meer is. Dat het is ook ik. Niet het zo blijven. Dat er geen mensen in de ziekenhuizen liggen. Alleen alle maatregelen bij elkaar, plus alle mensen die zich er wel aan houden, plus alle mensen die gevaccineerd zijn, plus alle mensen die niet naar het theater mochten, plus alle mensen die niet dit mochten, die niet dat moeten, leidt ertoe dat er nu geen uitbraak is. Ja, en daarom gaan we over een week weer van die 1,5 meter... Ik volg het allemaal wel. Ja. Dat weet ik ook. Maar ik vind het zo... ik vraag me af of dat inderdaad komt door de vaccinaties... of door al die andere maatregelen... van mensen die eenzaam hebben moeten sterven. Ik woon vlakbij een bejaardenhuis waar mensen 3 maanden zijn opgesloten. Daar waren 70 mensen, er zijn er nog 48 over... Die hebben geen griep gekregen. En een paar mensen hebben corona gekregen. En de rest is gewoon van eenzaamheid gestorven. Je mocht er geen bezoek hebben, niet van kinderen. We hebben mensen in ziekenhuizen geen afscheid kunnen nemen. Daar is men gelukkig van teruggekomen. Ik weet ook dat er een onderzoek gaande is. Wetenschappelijk onderzoek gaat 5 jaar duren. Ik weet twee mensen die daarvoor zijn gevraagd, ook door het ziekenhuis. Een groep van een paar duizend gevaccineerden en een groep van een paar duizend ongevaccineerden. En dan gaan ze 5 jaar lang gaan ze die mensen volgen. Nou, als ze alles zouden weten over dat vaccin, dan dat het veilig zou zijn, zou dat niet nodig zijn. En waar ik heel bang voor ben, is dat ze de jonge mensen laten vaccineren. We hebben in de tijd ook de DES-baby's en de Softenon-baby's gehad. Dat was nee, maar Mirjam, ja, ik moet je even onderbreken. Maar medicatie zoals Softenon, dat is dat heel is, iets anders dan een vaccinatie. Ja, in een vaccinatie zit er lang... En je hebt tientallen voorbeelden van vaccinaties of medicatie die wel gewoon... Ik ben heel vaak gevaccineerd, want ja, ik heb heel vaak dus die vergelijking moet je niet maken. De vergelijking tussen een medicijn als Softenon of een vaccinatie is geen vergelijking, is een heel ander iets. Maar Mirjam, want ik begrijp je twijfels en ik begrijp ook je dat het soms... De angst voor de jonge mensen. Nee, maar dat het soms ook niet logisch lijkt. En dat begrijp ik zo goed. Nee. Maar het is, nou ja, dat is jouw mening. Maar het is zo dat het is niet zwart-wit. Zonder deze maatregelen. Het is niet zo dat omdat er nu niets gebeurt, er zonder deze maatregelen ook niets gebeurd zou geweest zijn. Nee, maar dat en het is ook niet zo. Het is ook niet zo dat door de maatregelen die we moeten nemen, dat daar niet af en toe hele nare gevolgen aan zitten. Er zijn meer mensen gestorven, dat is door deskundigen gezegd, 1 keer op de radio. Door de maatregelen zijn meer mensen gestorven dan door corona. Nou, dat zal best gezegd zijn op de radio. Dat is namelijk nu 2 keer gezegd, want jij zegt het ook. Dat maakt het nog niet waar. Nou, het was een arts. Ja, dat geloof ik best. Maar er zijn ondertussen 9 miljoen artsen die zeggen van het is goed dat die maatregelen er zijn. Dus... Ja, en andersom ook. Nee. Maar goed, inderdaad, en wat ik het allerergste vind is dat inderdaad zoals wij nu praten, dat er hele familieruzies zijn, dat zelfs echtparen ruzie hebben. De een wordt wel gevaccineerd en de ander niet. En ik ken een stel, zij is gevaccineerd, hysterisch, voorzichtig, had al een mondkapje op toen het helemaal niet hoefde en zo. Nou, de man heeft het niet en zij heeft corona. Ja, maar dat kan ook. Dat maakt het ook zo moeilijk, Mirjam. Dat kan namelijk gewoon. Het is niet zo dat een vaccinatie of dat een vrijstelling is. Alleen... Maar men doet wel alsof... Nee. Je moet niet de hele tijd uitzonderingen noemen om te bevestigen dat de regel niet werkt. Nee, maar in Amsterdam is geen uitzondering. Nee, dat is waar. Maar kijk ook naar 1,5 jaar maatregelen die daaraan vooraf gegaan is. Maar goed, ik rond het af, want we zitten in een discussie in plaats van in een vraag en antwoord. Maar wel, wat maar ik hierover wil zeggen... Nee, we gaan niet een COVID-discussie van dit programma maken. Dat doen we absoluut niet. Maar Mirjam... ik was gewoon benieuwd of de cijfers bekend waren. Die zijn bekend en die zijn meerdere malen op de radio geweest. En er zijn geen uitbraken en er zijn geen opvallende stijgingen naar aanleiding daarvan. Het geval een hart onder de riem van de mensen die er anders over denken. Nee, dat is niet een hart onder de riem van de mensen die er anders over denken. Dat is gewoon een conclusie dat de maatregelen tot nu toe... dus niet het gewenste resultaat, maar wel resultaat geboekt hebben. Dat zullen we nooit weten. Dat zullen we wel weten, want het is gewoon wetenschappelijk bewezen, Mirjam. Maar waar het mij om gaat is, ik wil mijn mening over COVID niet aan de mensen opdringen. Maar ik wil wel heel duidelijk zeggen, geloof niet iedere uitzondering. Maar vraag het aan de... Mirjam, mag ik even uitpraten? Vraag het aan de arts die je vertrouwt met je andere medische zaken. Dat wil ik even zeggen tegen de mensen die nu luisteren. Ga niet uit van 1 voorbeeld of van 1 iemand, de zus niet. Van zijn broer die toch COVID heeft gekregen. Nee, of iemand die chloor heeft gedronken en genezen is van COVID. Daar gaat het ook niet om. Vraag het aan de arts die je ook vertrouwt met je andere medische zaken. Dat is wat ik erover wil zeggen. En daar hebben we het ook over. Nou ja, je kunt het ook aan een linksdraaiende klankschalenspecialist gaan vragen. Maar ik zou zeggen, vraag het aan de arts die je ook vertrouwt met je gewone medische zaken. Ja, er is ook een artsencollectief, hè? Die, ja, vraag het die niet. Vraag het gewoon aan de arts die je ook vertrouwt met je gebruikelijke medische zaken. Is mijn advies aan de mensen. Het spijt me, Mirjam, maar ik... Oh, ze heeft opgehangen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is in ieder geval ook een manier om het af te ronden. Jan? Goedenavond. Goedenavond, Herstel. Jan. Sorry. Wat, ben je getest? Sorry, ik verslik me even. Heeft niks met corona te maken. Oh, gelukkig. Ja. Ik wil allereerst even uitspreken, ik heb compassie met jou. Nou, dat heb ik niet nodig, hoor. Ja, dat vind ik, dat vind ik een beetje denigrerend. Door omstandigheden volg ik jou al de halve nacht. En het coronagehalte van deze uitzending is werkelijk maximaal. Ja, maar wat wel betekent, Jan, dat veel mensen daar dus toch nog steeds vragen over hebben. Ja, tuurlijk. En daar is dit programma voor. Alles waar je iets over afvraagt. Ja. Als er maar een antwoord op kan komen, dat mag. Ja, tuurlijk. Maar sec, ik luister ook overdag naar Radio 1. Oh. Het nieuwsbulletin van 1 uur, -2 uur... had resultaten over de corona-proeven. Ja, dat is het juiste woord niet. Met betrekking tot de Grand Prix van Zandvoort. Dat was vanmiddag om 1 uur en 2 uur op de radio te beluisteren. Ja, de getallen heb ik niet opgeschreven. Die kan ik nu niet reproduceren. Mm-hmm. Maar dat Mirjam daar dus in haar hele gesprek niets schijnt van te weten... zet mij aan het denken... Nee, maar dat is natuurlijk sowieso... Kijk, nee, ik bedoel, dat zijn gewoon cijfers, die kun je horen. Er zijn daar heel hoef je veel... geen internet voor aan te er zetten. Zijn, Nou, ik wil het niet over corona hebben. Fijn. Ik heb juist vanavond even de telefoon gepakt... om je een paar antwoorden te geven op zaken die buiten corona vallen... en die sommige mensen toch kennelijk bezighouden. Allereerst, ja, het is een beetje een plat onderwerp... zijn de eieren die de bioscoopoperateur in zijn militaire diensttijd op vrijdag te verwerken kreeg. Hij hoefde ze niet allemaal op te eten. Ik heb in die tijd ook mijn militaire diensttijd vervuld. Ik weet alleen wel waarom ze werden verstrekt. Wil je dat echt weten? Ja. Nou, in die tijd was de militaire dienst vooral voor mannen, niet voor vrouwen. Met andere woorden, in al die legerkazernes waren allemaal mannen. En die werden gevoerd, en ook op vrijdag. En kennelijk ging de leiding van de legerplaats ervan uit... dat die kerels ook weer vrolijk moesten terugkomen. En daarom... werd er op vrijdag extra eieren verstrekt. Die hadden in het soldatenjargon een bijnaam. De bijnaam bestaat uit 3 lettergrepen. De tweede en de derde zijn patronen. De eerste lettergreep wil ik alleen maar spellen. Nicolaas, Eduard, Utrecht, Karel. Je kan het ook vervangen, die spelling van 4 letters, door seks. Met andere woorden, de legerleiding dacht... als de mannen in het weekend flink aan de gang gaan... dan komen ze vrolijk thuis op maandag. En dan hebben we de sfeer in de hele week weer prettig. Maar... dit als antwoord op de vraag. Dit is maar Jan, historisch. Ja, Jan? Ja? Ja, ik denk dat het op zich een goede illustratie is van de vraag. Over die tijd... Maar de vraag is, wat men hebben... Men dacht dat dit libido verhogend was. En dat is het antwoord. Maar ja, is het nou ja, zo? We hebben tegenwoordig. Voor wie het hebben wil, hebben we Viagra. Maar in die tijd werd jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar extra eieren verstrekt. Maar, en niet op Jan, mijn wens, maar het werd gewoon gedaan. Ik weet niet wat het is vannacht, je maar het is eten, net alsof mijn microfoon eten. Gewoon niet aanstaat. Jan? Ja, ik ben er. Ja, gelukkig. Is het zo dat eieren libido verhogend werken? Ik ben geen arts-bioloog. Maar dat is de vraag. In de volksmond wordt geacht dat dat wel zo is. Ja, hè? Maar ja. Daarvoor heb je een echte specialist nodig. En de meeste specialisten werken zich een slag in de ronde en liggen nu op één oor. Oh, en ja. Worden geacht vanaf 8 uur weer de eerste patiënten te ontvangen. Zijn er niet op zaterdag. Op zaterdag? Een afspraak is gemaakt. Nee, is ook zo. Nou, goed. In ieder geval. Ja. In de volksmond geldt eieren als libido verhogend. Mm-hmm. En dan heb je waarschijnlijk, net als met de virologen, ook nog mensen die elkaar tegenspreken. Met voortschrijdend inzicht en andere onderzoeken uit de Verenigde Staten dan wel China. Prima. Heb ik nog een paar dingen? Ik heb het alleen even niet opgeschreven. Nou, het verhaal over de rivieren is al beantwoord. Waarbij ik nog algemeen wil aantekenen. Als mensen een watergang graven, heet dat een kanaal. Oh ja, rivieren stromen. Ja. Al zo oud als de wereld is. Ja. Dat zijn natuurlijke waterlopen. Dat is een heel groot verschil. In Nederland kennen wij veel kanalen, die zijn allemaal gegraven. Wij kennen een paar rivieren, die heeft de natuur gevormd. Nou, heb ik nog iets, maar dat heb ik even niet op de rij. Want je had iets algemeens wat in de uitzending al een tijdje staat. Maar ik heb de vraag even niet voor handen. Kun je me even helpen of zeg je ik sluit graag af? Nou, ik denk dat jij bedoelt het uniformverhaal over de talkshows. Ja, daar wil ik over zeggen. Ja, heel goed voor jou. Het is zo dat een aantal organisaties vinden het prettig dat als hun vertegenwoordigers in beeld komen, voor welke televisiezender dan ook, dat hoeft niet per se Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 te zijn. Dat kan ook een andere zender zijn. Dan staan zij erop dat die mensen in bedrijfsleven kleding komen. En daarom zul je merken dat als op een praatprogramma waar een hotshot namens de politie, zijnde een commissaris, een inspecteur, iemand die een bepaalde rol in een onderzoek heeft gespeeld, ongeacht het type onderwerp van de uitzending. Er is een onderzoek gepleegd naar van een strafzaak. Er is een algemene zaak met snelheidscontrole. Dan worden de mensen geacht in uniform te verschijnen, omdat ze daarmee de politie representeren. Sterker nog, ik zag een maand geleden een uitzending van NPO 1. Daar zat de korpschef van Utrecht, Sital Singh, aan tafel. En die had gewoon zijn pistool, zijn Glock, dat is het merk, op de heup. De interviewer maakte daar een opmerking over. En Sital Singh zei, en dat vond ik wel grappig, ja, want als er hier wat gebeurt, dan kom ik in actie. Nou, met andere woorden, zelfs met een wapen op de heup verschijnen zij aan tafel bij een uitzending van NPO 1. Ja. Nou. En dan denk je van, potdorie. Nou. Potdorie. Waarom heeft die man een pistool mee? Dat hoort tot zijn wapenrusting. Ja. Net als zijn pen en zijn telefoon. Oh, nou, ik vind het... Nou, goed. Ja. Ja. Misschien is dat voor jou nieuw. Dat is in die wereld helemaal niet nieuw. Nou, blijkbaar. Ja. Nee. Alleen wat misschien wel leuk is in uitzending van politiemensen die wapendrager zijn, en dat zijn ze alleen als ze daarvoor Jan, kunnen we wel naar een afronding streven? Nee, nog even tenslotte. Oh. Horen hun wapen in te leveren, schuine streep op te bergen op het bureau, en daarna gaan zij naar huis. Er zijn maar een paar mensen die dat ding mee mogen nemen. Dat zijn rechercheurs die 's nachts worden opgeroepen voor een actie. En dan kunnen ze niet eerst langs het bureau hun wapen op te halen en dan vervolgens naar het plaatsdelict te gaan. Nou, heb ik je toch iets misschien nieuws verteld? Ja hoor, dankjewel Jan. Kortom, dat zijn politierichtlijnen en die bestaan al heel erg lang. Alleen sommige mensen kennen die niet. Nee, maar nu is het geregeld. Dankjewel Jan. Dag. Goeie. Peter. Ja, hallo. Hallo Peter. Ja, zo. Ja. Ja, nou, ik... Nou, neem je tijd, zou ik zeggen. Nou ja, zoveel tijd heb ik niet nodig, hoor. Moet ja, ik je eerlijk zeggen. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja? Ja, nou ja, ik heb mijn wapen opgeborgen inmiddels. Goed zo. En ik ben een paar eieren aan het pakken. Peter. Ja? Waar belde je over? Ik bel over een feit. Over een wat? Een feit waar ik niet uitkom. En dat is dat ik een pakketje ontvang vanuit het buitenland. Ja. En ik heb de track- en tracecode heb ik ontvangen. Alleen nu gaat het in eerste instantie naar NL Hagi. En nou heb ik dat proberen te traceren. Daarmee in contact te komen. En dan word ik doorverwezen naar PostNL. Ja. Ja. Ja. Alleen, daar weten ze helemaal niks van. NL Hagi niet? NL Hagi is voor hun onbekend. Oké, okay, dus jouw pakketje is eigenlijk naar het verkeerde adres gegaan? Nee, NL Hagi blijkt toch wel een onderdeel te zijn van PostNL. Alleen PostNL die moet wachten tot NL Hagi ja, doorstuurt naar PostNL. Okay. Alleen ik kan niet in contact komen met NL Hagi. Okay, dus jouw postpakketje? Ja, dat is een pakketje uit het buitenland. Dus ja. Ik ja, dat komt op het internationale, hoe heet dat? Een distributiecentrum, zeg maar. Ja. Daar wordt het dan afgeleverd. En eigenlijk komt het er niet meer uit, snap ik. Nee. Dat ligt al weken vast. Oh. Ja. En het is een pakketje uit het buitenland dus. En ja, als ik probeer in contact te komen met dat NL Hagi, word ik doorverwezen naar PostNL. Ja, ja. Alleen, die krijgen dat niet. Omdat het nog steeds vastzit op dat NL Hagi. Alleen, ja. Die kan ik niet bereiken dus. Nee, dat is gek, hè? Ja. Wat ik inmiddels begrepen heb, dat het misschien een douane opslagpunt is. Oh. En dat die dan doorverwijzen. Ja, volgens mij is dat gewoon een soort distributiecentrum waar gewoon alles uit het buitenland verzameld wordt en wordt verdeeld ja, over regio's in Nederland. Ja. En pas als het dan zeg maar weer uit dat centrum komt, dan kan NL Post die kan niet zeg maar in dat centrum gaan zitten zoeken naar iets, nee, omdat ze niet weten welke regio het dan uit moet komen. Nee. Nou ja, hoe lang duurt dat dan nog? Ja, dat vraag ik mij dus ook af. Ja, ja. Het meest vreemde vind ik dat NL Hagi niet rechtstreeks kan bereiken. Nee, dat is raar, dat, ja. Maar wat is de vraag? Dat vind ik heel vreemd. Wat is de vraag, Peter? Ja, hoe zou ik dat NL Hagi kunnen bereiken? Ja. Ik zie iemand daar... Althans, het zal ongetwijfeld een distributiecentrum zijn. Maar kijk, als ik ze kan bereiken, dan kan ik ze een track- en tracecode geven. Ja. En dan kunnen ze dat nazoeken. Ja, dat hoop je in ieder geval. Dat maar hoop ik. Het klinkt een beetje alsof ze... Je had vroeger had je ook... ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar vroeger hadden ze expres in de telefoonwinkel geen telefoon. Omdat ze anders de hele dag gek gebeld werden. Dus dit klinkt ook een beetje als van... ja, we zorgen maar gewoon dat we niet te bereiken zijn. Want anders gaat iedereen bellen over zijn pakje. Ja, nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Ja. Maar ja, ik zit er al weken op te wachten. Ik snap het, ja. En ik weet dat het hier dus in Nederland aangekomen is. Ja. In eerste instantie dacht ik van... het is NL Hagi, maar daar kom ik met een hele andere zaak uit. Peter, wat heb je besteld in Canada dan? Ik heb niks besteld in Canada. Dat is van een kennis. Die heeft voor mij een quilt, zeggen ze in Canada. Ja. Gebreien. Ik hoop dat je weet wat een quilt is. Ja, maar die breien niet, maar dat geeft niet. Ja, daar heb ik ook geen verstand van. Maar... Ja. Ja. Die zo mee opgestuurd worden. Och. Ja. Oh. Nee, maar dat is erger dan, dan iets wat zelf gemaakt is. Is wel heel erg als het dan kwijtraakt. Ja, nou, het is van een kennis, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En ik heb in eerste instantie doorgegeven, NO Tagi. Ja. Nou ja. Ja. Ja. Ja, precies. Dat klopt dus niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Ah, als je op deze manier ook met NL Post communiceert, dan wordt het natuurlijk een zootje. Ja, nee, maar ik kom niet verder. Nee. Want ik kan die mensen niet bereiken. Nee, punt is duidelijk. Nu nog het antwoord. We hopen dat het komt via 0800-1121. We gaan weer op zoek, Peter. Dankjewel. Goed. Astrid. Doeg. Hoi. Tim. Hi, goedemorgen. Hallo, goedendag. Tim. Hi. Whatever. NL Tachy klinkt het na, joh. Ja. Misschien proberen ze wel cocaïne op te sturen naar hem. Nee, het is NL Tachy. En ik weet ook niet waar het voor staat. Maar dat is volgens mij inderdaad gewoon een distributiecentrum. Maar ja. Waar belde je over, Tim? Ik zat gefascineerd te luisteren. Ja, we hebben nog 1 minuut voordat het nieuws komt. Dat is heel weinig. Nou, ik zal het kort houden. Ik vraag me echt al tijden af. Ik zit echt al te denken, wanneer ga ik eens bellen? Mm-hmm. Dit was het juiste moment. Ik vraag me af, sommige woorden, zoals therapeuten, en sommige mensen zeggen therapeuten, en farmaceuten of farmaceuten. Nou, was mijn vraag eigenlijk, wat is nou de juiste bewoording daarvoor? Ja, moeilijk, hè? Ja, ik begrijp het niet. Ik hoor jou ook wel eens zeggen van therapeuten en dingen. En dan denk ik van Astrid, zeg je dat nou niet verkeerd eigenlijk? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb het ooit een keer uitgezocht en toen kwam ik uit op therapeut. Maar ik weet niet meer waarom. Ja, want het is niet hoe je het schrijft. Met EU. Nee, precies. Ja, ja. Ja, er is nog zo'n woord. Ik weet het even niet. Ja, farmaceuten. Ja, dat gebruik ik eigenlijk nooit. Maar ik, je hebt gelijk. Als iemand het weet waarom ik en anderen het zo uitspreken, 0800-1121. Dankjewel, Tim. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel daarvan is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt en een onderzeebootorder van $40 miljard met Frankrijk opzegt. Frankrijk is daar woedend over. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna 40 burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan, meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Ze vinden dat het criminelen te makkelijk wordt gemaakt, onder meer omdat straffen te laag zouden zijn. Ze willen ook meer geld voor jeugdwerkers en docenten, omdat die volgens hen kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad belanden. De Verenigde Staten erkennen dat bij een droneaanval in Afghanistan eind vorige maand 10 burgers zijn omgekomen. Een generaal noemt de aanval een tragische vergissing en biedt zijn excuses aan. Doelwit was een Afghaan van wie werd vermoed dat hij een IS-strijder was. De man bleek een Afghaan die voor een Amerikaanse hulporganisatie werkte en water vervoerde. Bij de droneaanval vielen dus 10 doden. Een onafhankelijke adviescommissie van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA is tegen een extra coronaprik voor alle Amerikanen. Vanaf maandag wil de regering iedereen die volledig is ingeënt met het Pfizer-vaccin een zogenoemde boosterprik geven, maar de deskundigen adviseren die alleen te geven aan 65-plussers en mensen die veel risico lopen om ziek te worden. De FDA gaat zich nu buigen over het advies van de deskundigen. Het weer, lokaal dichte mist, overdag eerst veel bewolking, later overal zon en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Waarom zeggen sommige mensen, zoals ik bijvoorbeeld, therapeut in plaats van therapeut? 0800-1121. En ja, hoe komt Peter aan zijn pakketje uit het buitenland dat al 2 weken bij NL Hagi ligt? Wat kan hij doen om het terug te krijgen of alsnog te krijgen? 0800-1121. Het mailadres is nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter en via Facebook heet ik ook gewoon Nachtzuster. Kun je me dus ook bereiken. Op de chat vind je me via nporadio1.nl/nachtzuster. En als je wil kun je appjes sturen via de NPO Radio 1-app. En waarover dan allemaal? Nou, misschien kun je Johan uitleggen waarom we ineens zijn gaan betalen voor het 0900-8844-nummer. Het niet-spoednummer van de politie. Ans die wil weten waarom ze schuim heeft op het water in de regenton in de moestuin. En Dick vraagt zich af hoe de dames tijdens het wielrennen plassen. Kort maar krachtig. 0800-1121. Waarom eet men eieren om het libido te verhogen? Dat is echt een keurige manier om het te zeggen trouwens. En is het niet milieu-onvriendelijk van Ziggo om een andere manier... Oh nee, die is al beantwoord. Sorry, die kan ik overslaan. Maria wil weten of er schadelijke stoffen in plastic flesjes water zitten. En Ton die vraagt zich af hoe het kan dat verschillende nieuwslezers een verschillende klankkleur hebben en wil daarom weten hoe nieuwslezers worden gerecruiteerd, zei hij heel mooi. 0800-1121. We'll be right back. is de nieuws. Electric Light Orchestra, oftewel ILO. Ton, die vroeg hoe het kan dat de nieuwslezers bij NPO Radio 1... verschillend klinken qua klankkleur. Nou, gelukkig had Lieselot Thomas heel even tijd. Die zit namelijk het nieuws te lezen hier aan de andere kant van de redactie. En die had heel even tijd om daar iets over te vertellen. Lieselot, een hele goede nacht. Goeienacht. Was je lekker bezig in je eigen hok? Nou heerlijk. Ja. Nacht is altijd zwaar, vind ik. En dan zeker rond deze tijd, zo rond 5 uur. Dat is wel het grote inkakmoment. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat vind ik altijd een zwaar moment. Ja, ik heb het iets eerder. Ik heb het rond 4, maar dan draai ik altijd een discoplaatje. En dan kikker ik dan weer een beetje van op. Maar gezellig dat je er even bent. En want jij bent. Ik denk eigenlijk dat het niet een heel eenduidig antwoord is. Maar de vraag, waarom verschillen de nieuwslezers van klankkleur? En hij vroeg heel leuk, waar worden ze gerecruiteerd? Waar ben jij gerecruiteerd, Lieselot? Ik ben begonnen bij de lokale radio in Amsterdam. Mm-hmm. Ik heb met een paar anderen een lokale nieuwsdienst opgezet. En wij brachten nieuws voor alle. In Amsterdam heb je heel veel lokale radiostations. Dus wij boden aan iedereen het nieuws aan. En het idee van die lokale nieuwsdienst was, behalve dat nieuws brengen, ook inderdaad om een soort opleidingsinstituut te worden voor nieuwslezers. En mensen ervaring op te laten doen. Dus toen de eerste ook daadwerkelijk naar de NOS en later is ze naar het ANP gegaan. Toen dat lukte, dat was echt wel bijzonder. Ja, ja. Dus, maar ook bijvoorbeeld Mariette Krol, ook een nieuwslezer van ons, komt daar vandaan. En zo nog een heleboel. Maar dan zat jij dus al bij de loop. Dus je moet op een gegeven moment beginnen met nieuwslezen. Ja. En het is toch een soort. Er zijn wel regels. Ja, er zijn zeker regels. Ja. Ja. Ja, ik heb nooit gedacht, ik word nieuwslezer. Maar ik wilde de journalistiek in. Mm-hmm. En ze zochten mensen bij de lokale radio. Dus toen dacht ik, leuk. Dan kan ik wat ervaring opdoen met journalistiek. Ja. Maar ja, regels. Ja, iedereen klinkt anders. Maar als het goed is, geloof je het van iedereen die nieuws leest. Dus dat is een belangrijk punt wat ze moeten hebben. Je moet een soort autoriteit hebben. Een beetje gezag. Mm-hmm. En dat moet kloppen. En een goede stem. In ieder geval goed kunnen voorlezen. Goed de intonatie kunnen. Maar je moet ook een beetje verstand hebben van het nieuws. Ja, want wij schrijven allemaal zelf ook berichten. Ja, precies. Oh, dat vroeg je ook nog. Ja. Of die andere werkzaamheden er dan ook. Je hebt niet mensen die alleen maar voorlezen. Nee, dat was vroeger zo. Dan mochten de nieuwslezers, die werden ook minder betaald dan de redacteuren. Oh, echt? Ja, die zaten dan ook wel 50 minuten per uur niks te doen. Dus deden dan een studie bijvoorbeeld. En maar toen ik daar kwam, toen was dat al niet meer gebruikelijk. Dus je schrijft mee. Dat zou ook wel ontzettend saai zijn anders. Maar stel nou, ik zou nu thuis zitten en ik denk, ik wil later als ik groot ben nieuwslezer worden. Of wat zou je dan doen? Dan zou ik een bandje of in ieder geval zelf een tekst opnemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een paar pagina's van teletext zou je kunnen voorlezen. En dat opnemen en naar ons toesturen. Dan heb je zomaar kans dat je een natuurtalent bent. Ja, als we er wat in horen, dan word je uitgenodigd. Ja, ja. En als je dan inderdaad ook wel een achtergrond hebt waarbij je dus ook kunt schrijven, dan gaat de leescoach met jou aan de slag. Kijken of het een leescoach. Hebben we een leescoach? Ja, we hebben een leescoach. Dorald. Dorald Megens. Dan leer je het ook meteen. Ja. Leer je het ook meteen heel goed. Jij ook nog gecoacht? Nee. Nee, dat hoeft ook niet meer. Ik vind dat alle nieuwslezers wel bijvoorbeeld 1 keer per jaar weer eens moeten gaan zitten. En dus even goed luisteren naar wat je doet. Want er sluipt ook altijd wel wat in. Maar dat op het moment gebeurt dat niet. Nee. En als je het wil leren, kun je natuurlijk ook gewoon heel goed luisteren en nadoen. En oefenen bij de lokale omroep inderdaad. Ja. Ja. En ik begreep dat je je ook even in de therapeut verdiept. Ja, ik hoorde het vlak voor 5 uur. Wat ik bij onze taal vond, is dat dat in Nederland gebruikelijk is. Dat het allebei mag. En dat in Nederland nou eenmaal vaker therapeut wordt gezegd en in België meer therapeut. Peut dus. Therapeut. Peut, maar het blijft gek dat je de EU uitspreekt als ui. Ja. Heb jij nu straks een berichtje minder omdat je hier met mij hebt zitten kletsen? Nee, er gebeurt niet zo heel erg veel. Oh. Nee, maar ik ga nu wel terug om verder te tikken. Ja. Horen we je straks om 6 uur weer. Dank je wel, Lieselot. Fijne uitzending. Dank je. Luxe is dat toch, hè? Dat de collega's hier om de hoek zitten en dat die het gewoon even komen uitleggen als je het vraagt. 0800-1121. Harry? Goedenavond, Astrid. Ik had een antwoord op twee vragen, eigenlijk. Ja. Het ene is van die meneer met zijn postpakket. Dat is de douane en het vervoersbedrijf PostNL noemen allemaal even op. Die pakketten bezorgen en versturen. Die hebben het heel erg druk. De douane kan het gewoon niet aan. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon. Ik werk zelf in een bedrijf en we hebben heel veel moeite om spullen binnen te krijgen. Het duurt soms weken en ook af en toe een maand. Oh. Ja, dat is echt heel, heel, heel frustrerend als je iets nodig iets hebt. Ja. Ja, mensen iets belooft en dat het dan niet binnenkomt. En het enige over die petflessen, waar die mevrouw om vroeg van die petflessen, dat daar geen. Dat heeft te maken met de Voedsel- en Warenautoriteit. Mm-hmm. Petflessen worden gemaakt van bepaalde kunststoffen. En dat is in eerste instantie is dat een flesje van 2 of 3 centimeter groot. En die worden opgeblazen om dat flesje door verwarming. En dan komt er een ventiel in en die blaast de lucht in. En dan wordt dat gevormd. En daarna gaat het naar een bedrijf die ontsmet dat flesje. En ik weet niet in hoeveel stappen dat nu gaat. Want waar ik nu over spreek, dat is een x-aantal jaren geleden. Maar ik weet wel dat een heel groot proces is. Dat gaat door 3 of 4 baden. Misschien hebben ze een overkort of nog langer gemaakt, dat weet ik niet. Nou, het is in ieder geval een voorzet. Nou, het is gewoon terug te komen op het douane gebeuren. Ja. Die mensen die hebben het zo druk. En als je hoort wat een zeecontainer gekost heeft in het begin van de coronatijd en wat het nu kost, dat verviervoudigt ongeveer. Ja, dat is ook zo. En zelfs het karton en het papier is gewoon op, omdat er zoveel pakjes worden verstuurd en vervoerd. Dus, ja, dat klopt. En de grondstoffen die worden alleen maar duurder en duurder. En ik zie daar toch wel nog wel een hekel moment in op een gegeven moment dat nog meer strubbelingen geeft. En vooral voor de grote ondernemers zullen daar niet zoveel, of die zullen daar meer geld voor uit kunnen geven. Maar voor de kleine ondernemer wordt dat dadelijk peperduur. Dat is ook zo, ja. Maar de vraag blijft nu wel een beetje staan, Harry. Wat Peter kan doen als zijn prachtige deken niet wordt bezorgd? Daar kan hij niks aan doen. Hij moet gewoon afwachten. Ja. Dat is dat. Wij. Ik werk zelf in een fietsenzaak. En wij kunnen daar echt helemaal niks aan doen. Want wij hebben voor een maand, anderhalf maand terug, hebben wij een kuip aan fietsonderdelen besteld. Met meerdere mensen, met meerdere fietsmakers. Mm-hmm. Dat heeft gewoon anderhalve maand geduurd voordat dat binnen was. Ja. Hij kan er echt niks aan doen. Nee, maar het is wel duidelijk dat hij nog geduld moet hebben. Maar als na een half jaar dat pakje nog niet binnen is, dan wil je toch gewoon iemand kunnen bellen? Ja. Maar ik heb een hele goede collega en die weet best veel. Ja. En die kan zijn hand gewoon niet achterleggen hoe dat in elkaar zit. Ja, dat is wel duidelijk. Maar ik krijg wel gelukkig van heel veel verschillende mensen een telefoonnummer doorgespeeld en geappt. Dat kan ik wel even geven. Dan kan Peter in ieder geval dat noteren. Dus ik rek nu heel even zodat Peter een pen kan zoeken. Het nummer van klantenservice van NL Hagi voor Peter 070-445-4545. Oh, mooi telefoonnummer. 070-445-4545. En ik krijg van Lotte nog een 0900-nummer. Dat is 0900 2222120. Even kijken hoor. Ja, 42. Dus 0900-2222120. Dan heeft hij in ieder geval wat contactmogelijkheden erbij. Dank je wel, Harry. Ja, u ook. Bedankt. Goeienacht nog. Dag. Hij zei u tegen me. 0800-1121. Aaltje. Goedenavond. Hallo. Hi. Ik heb een aanvulling op de vraag over therapeut en dergelijke. Ja. Het komt uit het Grieks of het Latijn. En dat is gewoon een uitspraak. Die heb ik vroeger op school ook geleerd. Oh ja, dat is ook zo. Dus hoe zeg jij het? Nou, gewoon therapeut. Ja, hè? Nou, dan ben ik... Alleen, het gekke is, ik zei een keer reuma. En toen verbeterde een klasgenoot me. Die zei dan moet je ruima zeggen. Ik zeg, ja, van Roest, je hebt gelijk. Ja, dat moet je dan eigenlijk wel zeggen. Niemand zegt ruima. Ja, ja, ja. Nou, maar goed, dat is dan weer zo'n studentengrapje. Nou ja, ik kom uit Zaanstad en daar is het ook gebruikelijk om in plaats van een ui een eu te zeggen. Ja, maar het is gewoon een oorspronkelijke taal. Nee, niet om in plaats van een ui een eu te zeggen. Van het Grieks en het Latijn. Ja, precies. Ik bedoel, daar is het uit voortgekomen. Maar ik denk dat ik daarom ook therapeut zeg. Nee, ja, we kunnen er nog aan. Ik heb nog een vraag. Om overcompenseren. Ja. Astrid. Ja. Wanneer is kindermisbruik? Wanneer is dat verjaard? Jeetje, wat een vraag, joh, Aaltje. Ja, ja, ik kan het ook niet helpen dat ik niet eens aan de beurt kom. Nee, ja. Ja. Nou, het is heel kort en krachtig. Ja. Een prins in Groot-Brittannië wordt beschuldigd van misbruik. Ja, jeetje, ja. En ik denk, die man moet al bijna 70 zijn. En die jongen was 17. Of het nou waar is of niet. Maar ik denk, wanneer is dat nou verjaard? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ik heb echt geen idee. Nee, de luisteraars misschien. Ja, daar draait het allemaal om natuurlijk. Ik mis Ruben nog steeds. Ja, we missen Ruben allemaal. Ja, misschien een andere jurist. Dus ik leg nu de hoorn erop. Zo. Ja, ik wil graag luisteren of het voor 5 uur of 6 uur nog rondkomt. Hartstikke goed van je, Aaltje. Dank je wel. Oké, bedankt, hè. Dag. Doei. Dag. Ja, ik moet ook nog een cryptogram voordragen. Hè. Laten we dat niet vergeten, over Ruben gesproken. De crypto, oftewel het cryptogram van vannacht, luidt als volgt. In dit plantsoen wordt gehakt. In dit plantsoen wordt gehakt. Het antwoord bestaat uit 8 letters. Even kijken, 1, 2, 3, 4. Ja, de I is 1 letter. Ik zeg niet dat hij erin zit, maar als hij erin zou zitten, dan geldt hij als 1 letter, de I. In dit plantsoen wordt gehakt. 0800-1121. Monique? Ja, Astrid. Hi. Ik hang nog. Gelukkig. Ja hoor. Ja. Ik vond het wel interessant over die therapeut en therapeut. Ja. Maar jij zegt net zelf dat je uit Zaanstad komt, inderdaad. Ja. Ja. En ik zeg therapeut. Want het is EU. Ja. En UI is ui. Maar jullie zeggen, nou jullie. In het algemeen komen we daar dus aan. Die zeggen stofzuigen. Ja, stofzuigen. En muizen. Ja. Maar wij uit West-Friesland zeggen weer wat anders. Oh. Het is gewoon je accent en dialect misschien een beetje. En een verbastering. Ik ken ook bijvoorbeeld van Snippers naar muizelaar. En in de Zaan zeggen ze meuzelaar. Meuzelaar, ja. En ja. Ja, wij zeggen ook, wij in de Zaanstreek zeggen wij niet schuifpui, maar skeufpeu. Skeufpeu. Ja, we gaan school ook, maar ja. Ja. Maar bij ons zeggen we weer wat anders. En dat is gewoon die verbastering misschien. Nou ja, ik dacht dat je gewend bent. Ik dacht dat ik daarom therapeut zei, omdat mijn schoonzusje die overcompenseert. Ja, dus ja, die, dat zou best eens vroeger zei zij keuken tegen een kuiken. En nu zegt ze van ik haal even koffie uit de kuiken. Om te compenseren. Kruiger. Maar het is wel. Het spijt me dat ik je moet tegenspreken in het algemeen, echt Monique. Niet, want ik denk wel dat de vorige beller Aaltje gelijk heeft. En dat het oorspronkelijk uit het Latijn komt. En in het Latijn zeg je weer een eu tegen een ui. Een ui tegen een. Ja, een ui tegen een eu. Ja, maar het is EU. En UI. Ja. Het kan heel simpel wezen, het antwoord. Ah ja. En de ene bakt er dit van en de ander bakt er dat van. Het is gewoon eigenlijk heel simpel dat ik wou zeggen de Latijnen, maar de Romeinen het gewoon verkeerd zeggen. Maar Romeinen, dat is hetzelfde. Begrijp je? Maar daar gaan we niet een hele geschiedenisles van volgen. Toch jammer. Doen we volgende keer. Ja, volgende keer maar weer. Ja, dankjewel Want Monique. Er moeten nog meer mensen aan de beurt. Oh, hè? Nou, er is niemand meer hoor. Het is stil. Oh, er is niemand meer. Nee, dus... dat is niet waar. Edwin is er nog. Nou, ik wou net zeggen. Ga naar Edwin. Nou. Dankjewel Monique. Slaap lekker. Nog en eventjes. Nog even. Dank je. Doeg. Edwin. Goedenavond. Hallo Edwin. En over dat kindermisbruik. Ja. Nou, als het een straf is van 8 jaar of meer... Ja. Dan verjaart het onder de 16 jaar. Als kinderen onder de 16 jaar dat misbruik plegen... Oh. En boven de 16 jaar verjaart het niet. Dus... Bij ernstige misbruikzaken. Maar hoe kan het nou verjaren als er al een strafmaat is? Ja, dat weet ik dus ook niet. Nee, dat is ingewikkeld. Maar boven de 16 verjaart het nooit. Dus nee. Je kan op je 70ste nog aangeklaagd worden voor iets wat op je 17e... Ja. Nou ja. Als je een straf van 8 jaar of meer kan krijgen, dan meer verjaren. Van 8 jaar of meer. En een verjaringstermijn geldt wel voor onder de 16. Ja, precies. Dan zou het wel nog... Ja, boven de 16 is er geen verjaringstermijn. En anders is het 20 jaar tussen 12 en 16 jaar. Oké. Okay. Als die het plegen. Nou, dankjewel Edwin. Meteen weer opgelost die vraag. Ja. Ja. Top. Dank je. Goeie rit. Ja, dankjewel. Doei. Ja, even kijken hoor, want het begint aardig dan een beetje op te lossen allemaal. Wat kan Peter doen als zijn pakketje niet verder komt dan het distributiecentrum vanuit het buitenland, NL Hagi, 0800-1121. Hoe zit het met het feit dat we opeens moeten betalen als we bellen naar het niet-noodnummer van de politie, 0900-8866? Want wat doe je dan als je geen beltegoed hebt... Of als je regelmatig toch moet bellen? Ans die wil weten hoe het zit met het schuim op het water... in de regentuin in de moestuin. Dick die vraagt zich af hoe het bij de dames gaat... als ze tijdens het wielrennen moeten plassen. Gert-Jan die wil dus weten waarom we denken... dat we van eieren een groter libido krijgen... En Maria en de petflesjes, daar hebben we het volgens mij nu over gehad. En de therapeut en de therapeut en de uitspraken, dat is inmiddels ook duidelijk. Maar over de andere zaken 0800-1121. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either. I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off, off. Let's call the whole thing off. Yes, you say either. And you say either. You say neither. And you say neither. Either. Either. I neither. Neither. Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato. And you like potato. You like tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, like pajamas, I'll wear pajamas. You got pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off. Ella and Louis. Oftewel Ella Fitzgerald en Louis Armstrong hoorde je. En let's call the whole thing off. Over uitspraken gesproken. Oh, ik heb trouwens ook nog een cryptogram. In dit plantsoen wordt gehakt, is de opgave. Altijd naar aanleiding van de actualiteiten. En de oplossing moet in dit geval bestaan uit 8 letters. En een van die letters zou zomaar een ei kunnen zijn. Die dan als 1 letter geldt. 0800-1121. Verder hebben we de wielrenners. Dames, we hebben de regenton met het schuim nog. We hebben het 0900-8844 nummer nog, dat opeens geld kost. We hebben het pakketje, dat wordt gegijzeld nog. En dat waren de vragen. Dus ja, we moeten toch nog een half uur vullen. Dus bel nog even of nog met een vraag of over een van de eerdere onderwerpen. Peter. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Peter. De oplossing van het crypto wil je weten. Hè? Oh, jij weet, in dit plantsoen wordt gehakt? Ja, en als je er dan ook nog bij zegt, dat er een ei in zit. Ja, ja, maar ja, weet je, anders zitten mensen zich het hoofd te breken. En dan denk ik zo, oh, een ei is 1 letter. Ja, dat vind ik ook zo zielig. Maar hakken doe je met een bijl. Ja. En plantsoen, dat zou je ook een veld kunnen noemen. Dus dan kom je al gauw op bijlenvelden. En dat is helemaal goed, Peter. Dat dacht ik. Zou er ook een actuele aanleiding kunnen zijn? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dat hoef ik verder niet uit te leggen, denk ik. Hè? Nee, de meeste mensen hebben wel meegekregen dat er ministers of demissionair ministers zijn opgestapt afgelopen week. Het is ook bijltjesweek, hè? Zo kan je ook een cryptogram verzinnen over Sigrid. Want zij heet van de achternaam Kaag. Ja. En Kaag is natuurlijk een polder. Oh, ja, dat moet je dan wel weten. Wist je dat niet? Een kaag? Nee, dat wist ik niet. Nee. Een ander woord voor polder is kaag. Ja, maar kijk, ik hoor het al. Jij bent een professioneel cryptogrammoloog. Ja, ik heb ze wel vaak goed, ja. Maar meestal kom ik er niet door. Nee, lastig, hè? Ja. Ja. Maar deze keer is het gelukt. En dat betekent dat wij weer aan de kast gaan schudden bij Omroep Max. En Peter, wat is je achternaam? Ik zal het maar even spellen. T-A-R-M-O-N-D. Oh, oké. Okay. En waar woon je, in welke regio? In de regio Zeeland. Oké, okay. Ik geef je wel even aan Lieslotte een notice. Zij heeft je adres en dan krijg je een pakje van iets wat uit de kast valt. Hartstikke bedankt en een fijn weekend. Hè. Goed zo. Jij bedankt, Peter. Gefeliciteerd. Dag. Doeg. Dag. 0800-1121. Christoffel. Ja, hallo. Met Christoffel dus. Ik heb een kat en die heeft af en toe last van spoelwormen. Oh. Van die hele kleine witte wormpjes. Oh. Die komen dan uit zijn achterwerp kruipt. Ja. Christoffel. En, ja, lekker is het niet. Het is heel vies praatje. Vooral niet als ze op je schoot zitten. Oh. En wat is je vraag? Normaal zeggen ze, als hij een muis gevangen heeft, dan krijgt hij daar last van. Hè? Oh. Maar ik vroeg me af. Ja, want die muizen die schijnen die wormpjes of de zaadjes ervan te hebben. Dus het is eigenlijk gewoon karma. Als ze een muis opeten, dan neemt de muis die neemt dan postuum nog wraak in de vorm van wormen. Ja, zoiets, ja. Oh. Ja. Ja, het zijn kleine witte wormpjes. Ja. Ja. Ja. Maar ik vroeg me af of dat ook alleen maar de enige oorzaak is. Ik geef namelijk de katten ook buiten eten. En dan heb ik een schoteltje of een bakje. En ik heb ook enorm veel naakslakken. En die komen op dat restantje vlees wat nog op het schoteltje of het bakje zit. Mm-hmm. Daar worden ze ook heel groot van. En ik vroeg me af of die slakken ook de oorzaak kunnen zijn van die spoelwormen. Zit het niet in het vlees? Ja, het is goed. Het vlees uit blik en bakjes en zo. Oh, ja, ja. Dus het is wel allemaal gecontroleerd vlees, ja, hoor. Ja. Ik heb geen idee, maar we hebben nog meer dan 20 minuten. Er is vast wel iemand die het weet wat de oorzaak nog meer kan zijn. Wormen. Ze worden in ieder geval heel groot van die stukjes vlees, die naakslakken. Oh, die naakslakken. Ja, eigenlijk geef jij dus ook de naakslakken te eten. En de naakslakken eten kattenvoer. Ja, en die katten die eten dan ook weer die bakjes op. Of die likken nog een beetje na van die bakjes. Ik maak ze wel altijd goed schoon, hoor. Maar ja, er zit altijd toch nog wel een beetje in. Misschien voordat ik ze schoongemaakt heb. Nou, dus ik had het niet willen missen, Peter. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar dank je wel voor je vraag. Oké. Dag. Hoi. Hoi, fijn weekend. Theo. Ja, hallo. Hallo Theo, zeg het eens. Ik heb al eerder een keer wat geantwoord als het om water ging. Hmm. Ik hoorde het vraagje over de plastic flesjes. Ja. En komen er stofjes vrij in het water, in plastic flesjes? Als ik zeg, dan klinkt het heel alarmerend. Maar er komen altijd wel wat stofjes in water. Mm-hmm. Maar dat is volkomen ongevaarlijk. Ja. Al die verpakkingsmaterialen, zoals dat heet, en met name voor water, zijn streng gecontroleerd. Een van de stofjes die vaak genoemd wordt, dat zijn de zogenaamde weekmakers. Ja. Die in plastic zitten. Ja. Daar komen nog wel eens berichten over. Dat ook dat wordt streng gecontroleerd en is in ieder geval zeker voor het hergebruik van flesjes om lekker water uit te drinken, is dat echt niet gevaarlijk. Sterker nog, het is heel goed voor het milieu om plastic flesjes om die regelmatig te hergebruiken. Ja, want dat is vaak waar mensen dan mee worstelen. Hè? Dat je zo'n flesje wel wil hergebruiken, maar bang bent dat je als je het hergebruikt, dat de binnenkant, ja, op een of andere manier lijkt het heel logisch dat er dan steeds meer inderdaad weekmakers loskomen als je het vaker gebruikt. Ja, nou, dat is dus. En zeker bij petflessen, want daar zitten geen weekmakers in. Hm. Daar is het in ieder geval, dat is volkomen ongevaarlijk. Wat wel gevaarlijk kan zijn, of gevaarlijk, dat is eigenlijk tussen aanhalingstekens, dat is dat je bacteriën krijgt in je flesje. Als je eruit drinkt, dan heb je altijd dat er wat bacteriën in het flesje komen. En als je dat dan regelmatig doet, nou, dan drink je voornamelijk je eigen bacteriën. Meestal is dat echt niet gevaarlijk. Maar het is wel raadzaam om je flesje dan af en toe eens een keer met goed heet water uit te spoelen. En dan lekker weer te hergebruiken. Hartstikke dat goed. Dankjewel, Theo. Goed zo. Goeienacht. En succes. Dank je. Dag. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tij. Zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, watermens, mijn held. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Laat het water mij maar drijven, laat het me grijpen naar de keel. Want voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zou krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Mooi, vind ik dat. Ik vind vooral de stem van Jan Dulles altijd mooi. Maar dit liedje vind ik ook mooi. De drie J's hoorde je, watermensen. Ik had trouwens nog een vraag over water. Oh ja, die vraag van Ans is nog steeds niet beantwoord. Die heeft in de moestuin een regenton staan. En op het water in die regenton staat een laagje schuim. En dat komt dus ook in de gieter als ze in de moestuin de plantjes water gaat geven. En haar vraag is, wat is dat voor schuim? 0800-1121. Dick die wil graag weten wat vrouwen doen als ze tijdens het wielrennen, dus echt wedstrijden moeten plassen. En Peter die heeft dus dat pakketje liggen bij vanuit het buitenland, bij de post. maar kan dus niet het distributiecentrum bereiken waar dat pakketje nog ligt. En het ligt er al 2 weken. Dus wat kun je dan op een gegeven moment nog doen, is de vraag. Ja, we hoorden al als advies afwachten, maar dat kan natuurlijk altijd nog. Johan die belde omdat hij had ontdekt dat hij tegenwoordig, als hij het niet dringende nummer van de politie belt, een telefoon beltegoed moet hebben, dus beltegoed op zijn telefoon moet hebben, want hij moet dan opeens een hoger bedrag betalen. Is dat opeens veranderd en blijft dat zo, is zijn vraag. Nog steeds de vraag over die eieren. Die zouden het libido verhogen, dus meer zin of betere seks. Maar waarom dan? Wat heeft dat met elkaar te maken? 0800-1121. En volgens mij hebben we dan... Oh ja, en Christoffel had ik natuurlijk net aan de telefoon. Die wilde graag weten wat een oorzaak kan zijn van het feit dat de kat wormen heeft. 0800-1121. Toos? Ja, hier hallo. Ben ik. Dag Toos. Ja, ik had nog een aanvulling op de therapeut. Ja. Want het is inderdaad uit het Grieks. Oh, ja, het is uit het Grieks. Ja, en ja. Dat, ja, komt dan misschien niet via het Latijn bij ons. Nee. Maar het is echt Grieks. Ja. En want de oppergod, Zeus... Oh ja! Dat schrijf je ook met Z-E-U-S. Ja. Wat goed, Toos. Ja, ja. Ik dacht, er was nog een woord wat ik nooit snapte, dat je dat anders uitsprak. En dat is inderdaad Zeus. Ja, ja, klopt. Ja, dus, want... ja, dat is gewoon de, nou ja, eigenlijk de Griekse schrijfwijze, zeg maar. Wat wij dan, nou ja, dus zo eigenlijk moeten uitspreken. Maar goed, omdat, ja, het is natuurlijk niet Nederlands eigenlijk, hè? De Nederlandse schrijfwijze. Nee, maar ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Dat in andere talen was het maar zo makkelijk. Ja, dan ja. Kon je het allemaal zo ook voorlezen en dergelijke. Maar zo werkt het dus niet. Zo werkt het, ja. Nee. Maar goed, met de therapeut redden we ons dan nog wel. Maar je mag dus ook, want Lieslotte had het uitgezocht, je mag dus ook therapeut zeggen. Dat is ook niet fout. Nee, dat is natuurlijk omdat het de meeste mensen... Ja, die gaan het uitspreken zoals het geschreven wordt, hè. Ik bedoel, dat zie je tegenwoordig ook met het woord auto. Hè? Mm-hmm. Ik zeg nog auto. Want je hebt dat liedje van het, dan moet het op foto rijmen, hè? Autootje en fotootje. Fotootje. We hebben alleen nog maar een fotootje. Ja. Maar tegenwoordig zeggen de meeste mensen auto. Ja, daar hebben we het onlangs nog uitgebreid over gehad. Dat heb ik niet gehoord. Nee, dat mag best een keer. Ja. Zeg, en nog even over de naaktslakken. Ja. Bij mij eten ze de kruimels voor de vogels op. Oh? En zelfs overdag komen ze dan. En er zijn er nou heel veel, hè. Maar, vogels of naaktslakken? Nou, naaktslakken. Oh, is het weer zo laat? Ja. Ja, nee, het is heel erg dit jaar. Maar goed, ik verzamel ze vaak als het lukt. En dan gaan ze dus achter mijn tuin heb je een straat. En daarachter is een klein plantsoentje. Dus daar breng ik ze dan maar naartoe. Maar was jij dat, Toos, die vorig jaar vertelde dat je midden in de nacht ook de naakslakken terug ging brengen naar huis? Nee. Grappig. Nee. Meestal zo in de avond, hè, komen er een heleboel tevoorschijn. Ja. Maar om nog heel eventjes over die naakslakken. Want eten de vogels... Kijk, als de naakslakken eten dus het brood van de vogels op... De kruimels. Maar eten dan de vogels niet weer de naakslakken op? Nou, dat dacht ik niet. Ze eten wel eens. Sommige vogels die eten wel van die slakken met huisjes. Maar die bijvoorbeeld die grotere. Hè, hoe heet het? Eksters of zo. Oh. Nee, dat is juist zo jammer. Ik weet ook niet. Egels eten ook slakken. Maar of die nou de naaktslakken eten, weet ik ook niet. Maar die naakslakken, als die de kruimels, hoe doen ze dat? Want zo snel zijn ze niet. Dus dan moeten ze de vogels ze te snel afgaan. Ze zitten erop dan, hè? Ja. En ze komen er altijd op af. Dus, Tot zover het dieet van de naakslak. Ja. Dankjewel, Toos. Ja hoor. En een goed weekend. Ja. Doeg. Ja, van hetzelfde. Dag. Hennie. Ja, hallo, met Henny. Dag, Henny. Ik had nog een vraagje over... als je geen smartphone hebt, ja, dan kan je dus niet aantonen... De QR-code. QR-code. Ja, ja. En nu hoorde ik op de radio, dat was 50 plus... dat je een telefoonnummer kon bellen. Ja. En dat je dan een officieel papier kreeg om te aan te tonen. Ja. Ik heb wel dat formulier wat je krijgt bij de GGD... dat je 2 keer ingeënt bent, wat je dan krijgt. Maar dat schijnt niet voldoende te zijn. Nee, dat verschilt een beetje waar je het voor wil gebruiken. Maar jij wil die QR-code graag hebben. Ja, maar ja, ik heb geen smartphone dus. Nee. Daar is inderdaad een telefoonnummer voor. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er is vast wel iemand die dat wel weet, die het even door wil geven. We hebben nog een dikke 10 minuten. Dus 0800-1121, dat is gewoon mijn nummer, Henny. Ja. En als iemand het antwoord weet, dan kan hij nu bellen naar 0800-1121. Maar met dus het nummer van waar je een QR-code op papier aan kunt vragen. Nou, dat is zo fijn, hè? Ja. Proberen we nog even, Henny. Dank je wel. Dag. Over telefoonnummers gesproken. Ik noemde eerder telefoonnummers van dat internationale postverspreidingscentrum, NL Hagi. En ik krijg een mailtje, dat is goed opgelet, Niels, van dat is het telefoonnummer van de ombudsman van Max. Dus die moet je niet bellen. Ja, die kun je wel bellen. Die kunnen je misschien verder helpen. Maar dat nummer met 45445, ik weet het niet zo. 445-4545, dat is de ombudsman. Dat is niet NL Hagi. Maar we hadden ook een 0900 nummer met heel veel tweeën. En dat schijnt dan wel weer goed te zijn. Dus tot zover de telefoonnummers. Linda. Hallo Astrid, goeiedag. Dag Linda. Hoi, ik ben amateur wielrenner en wij hebben altijd plaspauzes altijd ertussen. Dus ja, en de meeste mannen die stoppen ook altijd. Als zie je zelf tijdens wielrennen. En ik heb zelf ook als met amateur ook met mannen gefietst. Mm-hmm. En dat was een soort, eigenlijk hetzelfde als stedentocht, van Maasland naar... Ja, die plaats komen we even niet... Maar ja, twee steden. Ja. En dan gingen wij, die mannen was ook achter boompjes... of tussen de bomen staan. Ja, en wij vrouwen staan gewoon of zitten geurig. Dus ja, je doet het gewoon buiten. Je ziet het op tv ook al. Ja, je kan het niet altijd... die mannen, sommigen doen het wel door de wielrenbroek. Maar ik weet gewoon zeker dat vrouwen toch of ophouden, denk ik. Ik hou het gewoon meest op, maar... Of je moet gewoon goed plassen voordat je gaat wielrennen. Maar wij hadden gewoon plaspauzes altijd. Maar ja, de laatste 2 jaar gaat het daar niet door, de wielrennen-tours. Nee, precies. Maar als het echt om tijd gaat, zoals bijvoorbeeld de Giro d'Italia en de vrouwenversie dan. Ja, dan kun je toch niet even stoppen om te gaan plassen? Nee, dat kan niet. Dus ja, dan doen ze het ook misschien net zoals met de mannen. Maar ja, je ziet toch de mannen tijdens de tour en al die etappes toch al te stoppen. Kijk maar naar Tom, die had last van zijn darmen. Die stoof gewoon, dat zie je op tv ook. Die zegt, je gaat gewoon bij iemand, als jij een caravan hebt, gewoon naar binnen. Snap je? Nee, maar dat is zo. Ja, maar het klinkt heel onlogisch, want je verliest er toch een paar minuten mee. Als jij hier gevallen bent of zo, ik heb het ook een paar keer gehad. Hebben ze niks ijs in de ambulance. Maar het is gewoon, ik zou het niet kunnen. Ik moet eventjes toch zitten, gehurkt, zoals wij vrouwen in de bos. Als je aan het wandelen bent, dat je toch even moet plassen. Maar ja, je kan na 2 uur, dan moet je toch een keer. Of niet natuurlijk. Er zijn ook vrouwen die daar geen problemen mee hebben. Maar om te kunnen fietsen moet je denk ik ook wel een goede vochtregulering hebben. Dus je moet ook wel zorgen dat je genoeg drinkt, toch? Ja, als het warm weer is, dan als ik dan 4-5 uur fiets, dan heb ik minimaal doe ik water. Je hebt ook die etappepunt overal, door het bos. Als je bijvoorbeeld daar wassen naar fietsen en allemaal. Dus ik kan echt soms 6-8 uur als het mooi weer is best fietsen. Ja. Ik zit altijd op de fiets, dus ik ben echt een wielrenner. Ja. Amateur, maar elke dag zit ik op de fiets. Kijk, ja, dat is als je er eenmaal aan begint, dan is het natuurlijk... Maar het is wel Kun je ook niet een soort rekensom maken? Dat je denkt van nou, het is warm, dus ik ga zoveel zweten, ik ga zoveel fietsen. Sommige mensen drinken ook niet, maar ik heb altijd iets bij me. Te eten, banaantje, je moet eten om een paar uur, want ja, dan krijg je honger. Ja, of je moet langzaam fietsen. Kan jij maar gewoon nu om 9 uur weg, zeg maar, naar je werk. En dan om 11:30 heb je nog een trek. Ja, ja, ja. Ga maar niet eten, maar ja, dan ga je en voelen, word je flauw en ja, krijg je hoofdpijn. En dan val je van je fiets. Nou ja, nee, maar ook als je aan het werk bent, je kan niet meer concentreren. Nee, dat valt wel mee. Wat zei je? Ja. Nee, goed, dank je wel, Linda. Ja, oké, okay, tot ziens. Bedankt. Weekend. Doeg, hoi. José. Hallo. Dag, José. Hallo. Ik weet de oplossing voor de kapotgeslagen eiwitten die als schuim in de... Ik doe even mijn radio uit. Ja. Ik verwacht het niet. Maar er zit die als schuim uit de regenton komt. Maar dat is dus kapotgeslagen eiwit? Ja, van algen. En zoals de zeeschuim op de golven zit, komt ook bij regen soms schuim van boomstammen. En als natuurgids gaan we altijd kijken, hoe komen nou de bomen schuimen? Maar op de bomen zitten dus veel algen en mossen. En in, daar zitten eiwitten in. En die worden door het water kapotgeslagen. En dan schuimt het. Maar die worden kapotgeslagen door de regen? Of? Ja. Oh. En dat kan geen kwaad? Nee, zeker niet. Dat gelukkig. Dat is zuurstof. Nou. En voedingsstof. En die maden, zoals wij dat noemen, van de slakken. Dat kan waarschijnlijk niet, want slakken hebben een heel grote spijsvertering en niet zoveel parasieten. Oh, de wormen bij de kat. Ja. Ja, ja, die komen toch waarschijnlijk van de muizen. Want de muizen zitten overal, dus die hebben heel veel ongedierte bij zich. Ja. Ja. Oké, maar niet van de naakslakken. Nee, dat lijkt me sterk. Wat een verduidelijking nog eventjes, José. Ja. Ja. En ik heb zelf nog een grote ondersteuning voor de mens in zoverre. Ik heb ook geen QR, geen app. En ik voel me dan heel erg gediscrimineerd in het niet-digitale. En dat is een nieuwe discriminatie in deze wereld, een digitale discriminatie. Ja, van mensen die geen computer hebben, willen of kunnen kopen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben dat heel erg met je eens. Ik vind het ergens in mijn achterhoofd ook altijd een beetje eng. Want ik denk van ja, als internet stuk gaat, dan kunnen we helemaal niks meer. Ja. Maar goed, dat terzijde, dat vertrouwen moeten we dan maar hebben. Maar aan de andere kant, de mensen die gewoon geen computer kunnen kopen, of die die dat gewoon niet zo goed kunnen bedienen of het niet willen, daar wordt echt helemaal geen rekening meer mee gehouden. Nee. En dat zijn toch echt nog heel veel mensen. En vluchtelingen. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, we worden door heel veel uitgesloten. Ja. Is nog genoeg over de wereld, maar maatschappelijk is het onverantwoord. Ja, er zijn in de meeste gevallen is er nog wel een mogelijkheid. Maar het is wel voelbaar is het. Dat is het. Ik heb me nog niet laten vaccineren zolang ik niet kan bewijzen dat het kan. Zolang je niet kan wat? Bewijzen dat ik het kan. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb inmiddels dat telefoonnummer is 0800 1351. Dus 0800? 1351. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Kijk, nou, iedereen weer blij. Dankjewel, hè, José. Goed. Doeg, hetzelfde. Ja, en dan is er nog Martin, oftewel Bagheera, die via sociale media voor me in de gaten houdt of ik nog iets mis qua informatie. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. En heb jij nog iets over voor me? Want we kregen toch op het laatst weer bijna alle antwoorden binnen, of niet? Ja, geweldig. Ja. Via www.internationalparceltracking.com. Ja. Ik heb hem ook op Facebook gezet voor de mensen met internet. Daar kan je gewoon je track and trace en je postcode invullen. Wat is er aan de hand? Sinds 1 juli betaal je ook onder de 20 euro btw. Oh ja. Dus al die pakketten liggen daar te wachten totdat de douane ze heeft ingeklaard. Oh, dat wist ik ook eigenlijk wel. Ja. Alles wat van buiten Europa komt, heeft momenteel echt een maand tot twee maanden vertraging. Ja, ja. Nou, goede waarschuwing. Zeg, heb jij iets kunnen vinden over dat niet-spoednummer van de politie? Ja, dat zeker. Is, vertel. Je betaalt 2,8 cent per minuut en een starttarief van 9,51 cent. Ja. Echter, als je met een prepaid nummer belt, moet je minimaal 3 euro beltegoed hebben. Ah, dat is het. Dan krijg je dus de melding dat je eerst weer moet gaan opwaarderen. En, ik denk dat daar de verwarring is ontstaan. Ja, dat zal het inderdaad zijn. Dus je krijgt de baard in de keel, Bagheera. Ah, dat mag dan allemaal. Ja. Op deze leeftijd. Ik hoorde opeens je stem overslaan, ja. Ja. En volgens mij hebben we alles afgerond, of niet? De eieren. Oh ja, de eieren. Ga je daar beter van presteren onder de lakens? Ja. Tussen de lakens. Oh, echt? Want je balanceert namelijk je hormoonlevel daarmee en je vermindert stress. Maar is het echt waar? Want ik kreeg ook van mensen een bericht van... ja, dat is een beetje een broodje-aap-verhaal. Dus nu ik niet 6 omeletten bakken. Van iemand binnen die een gerenommeerd seksuoloog is. Nou, ik vind... Weet je, lang verhaal kort, daar gaan we dan gewoon vanuit. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot volgende week weer. Yo. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag. Programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.